Haagse Lobby is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Het kabinet gaat het bezit en de verkoop van lachgas per 1 januari verbieden. De regering maakt zich al langer zorgen over de gezondheidsrisico's van het gebruik van het gas. Volgens het kabinet staat het verschil tussen recreatief en medisch gebruik nu al duidelijk genoeg in de wet. De Algemene Vergadering van de VN heeft een resolutie aangenomen waarin Rusland aansprakelijk wordt gesteld voor de invasie van Oekraïne en wordt verplicht tot herstelbetalingen aan Kiev. De lidstaten worden opgeroepen om samen met Oekraïne een register te openen waarin claims en meldingen van schade worden verzameld. De politie heeft een man van 21 aangehouden in het onderzoek naar een vermiste man uit Apeldoorn. Vermoedelijk was de verdachte betrokken bij de verdwijning, zegt een woordvoerder. De 29-jarige Erkan Öztürk wordt al ruim anderhalf jaar vermist. En Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft een miljoenenschikking getroffen met tientallen Amerikaanse staten voor het gebruik van locatiegegevens van gebruikers. Het gaat in totaal om bijna $400 miljoen. De 40 staten hadden onderzocht hoe het techbedrijf de locatie van deze mensen tegen hun wens in bijhield. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Robert Meder en Joram Kaat. Goedenavond, het is maandagavond en dus tijd voor het wekelijkse sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. Ja, we hebben de laatste speelronde in de Eredivisie gehad voor de start van het WK. Wat zijn nou de opvallendste zaken? Ja, dat WK dat begint over 6 dagen en er valt genoeg te bespreken. De selectie, de misstanden, de kanshebbers en hoe gaat de politiek daarmee om? En de rugnummers niet te vergeten. We bespreken deze onderwerpen en nog veel meer met Vincent Schildkamp, commentator bij ESPN, Ronald Waterreus, oud-international en voetbalanalist, Joris Kooijman, journalist bij NRC en maker van de podcast De Koep van Qatar. Meekijken dat kan via nporadio1.nl. We zijn er tot 11 uur. Volgens schuift om 10 uur Jeanette van der Laan, Tweede Kamerlid D66 en oud-international. Ook aan, dat pas na 10. We beginnen, heren, goedenavond met z'n allen. Vincent, moment van de week. Jij zag een ster verder van zijn voetstuk vallen. Yes, I feel betrayed and I felt that some people that don't want me here, not only this year, but last year too. Since the Sir Alex Ferguson left, I saw not evolution in the club. The progress was zero. Ja, het is Ronaldo. Ja. Die zegt eigenlijk dat hij wordt weggepest, min of meer. Dat zegt hij respectloos. Ja, het gaat mij meer om de tragiek van een vallende ster die dat niet in de gaten heeft. Een jongen die gewend is om zijn hele leven lang de beste, of in zijn geval de ene beste, te zijn. En dan erachter komt dat hij dat niet meer is. En dan zich gewoon hopig vastklampt aan het verleden wat hij gehad heeft. En dan om zich heen gaat slaan als in zijn ogen anderen ervoor zorgen dat hij niet meer de beste is. Maar er is natuurlijk maar één die daarvoor gezorgd heeft. En dat is hij zelf. Maar ik vind het iets treurigs hebben, omdat dit een maniacale sporter is geweest in de goede zin van het woord. Met een fenomenale carrière opgebouwd door kiezelhard te werken. Door harder te werken dan de rest. Mm-hmm. En dat dit dan zo afkalft, zeg maar. Ik had het toch allemaal wat... laat ik zo zeggen, Federer heeft dat wat charmanter aangepakt dan, ja, dan Cristiano Ronaldo. Ja. Wat moet er nu gebeuren in Manchester, Ronald Waterreus? Moet hij dat hij wil duidelijk weg. De timing van dit interview is natuurlijk ook geen toeval. Hij hoeft nou 2 maanden niemand te zien en hij zal ongetwijfeld proberen op de WK iets van de glans terug te vinden en dan hopen op een transfer. En ik neem ook al aan dat Erik ten Hag nou echt helemaal klaar met hem is. Als ik hem was geweest, was ik dat al eerder geweest. Maar ja, goed, zo makkelijk is het niet. Want hij vertegenwoordigt nog waarschijnlijk ook nog steeds toch nog wel waarde. Ja, hoeveel eigenlijk, Joris Kooijman? Van de NRC, want jij hebt economie gedaan. Hij lijkt me vooral duur qua salaris. Dus ik denk dat er weinig clubs zijn die zijn salaris zomaar over kunnen nemen. Maar dat bepaalt hij zelf. Als hij ergens, ja. Zou het besef niet zo langzamerhand komen van misschien moet ik wat inbinden qua salaris en dan kan ik nog voetballen? Dat zou je denken, maar ik heb dat nog niet zo vaak gehoord op die manier. Ik vergeet dan het hele pakket. Want hij levert nog steeds aan shirtverkoop, aan merchandising, aan rechten. Tientallen miljoenen euro's op, met name in Azië. Ja, dat schijnt bij Man United dus tegen zijn gevallen, las ik. Ja? Ja, dat het idee dat hij in één keer zou gaan bijdragen aan de omzet, dat dat inderdaad een verwachting was, maar dat het in de praktijk heel erg tegen. Dan kan het argument ook de prullenbak in. Ja. Dan kunnen ze hem verkopen aan Inter Miami of iets anders in de MLS. Ja. Amerika zou denk ik best voor hem een hele goede optie kunnen zijn. Ja? Dat denk ik wel. Ja. Ik denk de enige waarschijnlijk. boete van 1 miljoen of zo, toch? Voor deze uitspraken? Nou ja, volgens mij heeft Manchester United voorlopig nog gezegd, we wachten even af tot het hele interview naar buiten komt. Want dat is woensdag volgens mij in een praatprogramma in twee delen. Dus we krijgen nog veel meer smurrie. Dat is bij Piers Morgan, toch? Bij Piers Morgan, ja. Hij schijnt, dat lekt alles allemaal uit in The Sun en The Record, weet ik wat allemaal heet daar. Hij schijnt zelf, die Piers Morgan, dat is een Engelse tv-persoonlijkheid, geappt te hebben met, ik ga Manchester United met de grond gelijk maken. Wanneer kan je? En naar aanleiding van dat appje schijnt dat interview te zijn opgenomen. Ja, het is te smerig geworden natuurlijk. En Ten Hag, die komt het misschien niet eens zo slecht uit. Nee, die clubleiding zal zeggen, ja, dit kan echt niet meer wegwezen. En dan is dat probleem opgelost. Ja. Ja. Goed, Joris Kooijman, in jouw sportmoment. Jij blijft wat dichter bij huis, maar ook een teleurgestelde speler. Hij was de meest ervaren keeper. Heeft altijd geleverd bij mij. Ook toen hij kwam uit Valencia, waar hij nooit speelde, heb ik hem ook... Waarom? Omdat ik dat vertrouwen had. Ja, zo simpel is het. Ja, Van Gaal die bekend maakt dat Sillissen ontbreekt in zijn WK-selectie. Hoe verbaasd was je? Ik was wel verbaasd, maar ik vond dit... Ik vond Sillissen vooral indrukwekkend op een bepaalde manier in zijn interview na de wedstrijd die hij nog heeft gespeeld, hè, met NEC op zondag. Omdat... Je zag natuurlijk, ik vond dat hij het goed deed eigenlijk. Hij was duidelijk aangedaan. Maar wat me opviel was dat hij zei niet alleen, hij sprak niet alleen over deze beslissing, die natuurlijk heel zwaar voor hem uitvalt, maar ook hoe de afgelopen maanden eigenlijk hem hebben geraakt. He, dus hoe daar over hem gesproken is. En daar had ik daarvoor nog niet zo over nagedacht, maar toen ik dat zag, begreep ik ook wel hoe heftig dat eigenlijk moet zijn. Dat drong tot me door dat er... Hij heeft zich niet echt kunnen verdedigen. En al maandenlang wordt er in talkshows en op andere plekken gesuggereerd dat het een hele vervelende vent is. Zo simpel is het eigenlijk. En je zag hier ja, wat dat eigenlijk met iemand deed. Hoewel hij bleef rustig, maar je kon zien hoe hem dat had aangegeven. Ja, en hij wilde het verder ook gewoon binnenskamers houden. Hè? Dus hij stond daar ook niet om nog even te spuien of zo. Nee, dat was eigenlijk wel sterk. Dit was het enige wat hij erover losliet. En ik ken hem verder niet. Maar ik bedacht me toen wel, als er zo over mij gesproken zou worden, zou ik het ook echt wel heel heftig vinden. Ja. Dus misschien zijn we er ook wel te makkelijk in dat we dat steeds brandstof geven, zeg maar, hè? Ook als media. Het kan toch ook allebei waar zijn, dat hij zich inderdaad min of meer toch wel beledigd voelt daardoor. Maar dat hij daarnaast ook gewoon niet echt een teamspeler is. Want de mensen die dat verteld hebben, die hebben met hem in de kleedkamer gezeten. Ja. Dus die hebben daar wel enig recht van spreken over natuurlijk. Dus het kan allebei waar zijn. Het heeft hem aangegrepen, maar daarnaast kan het natuurlijk ook een niet al te ideale teamspeler zijn. Klopt. Maar over die keuze inhoudelijk gaan we zo meteen nog uitgebreid over hebben. Over of het nou terecht is of onterecht dat Sillissen niet meegaat naar Qatar. Dat komt later. Ja, Joram wil door. Ja. Ja, dat is wel duidelijk. Het laatste moment, Ronald Waterhuis. Jij koos voor de Formule 1 in Brazilië. Leiding van Red Bull gaf Max Verstappen opdracht om zijn teamgenoot Sergio Perez voor te laten gaan. Max, let Checo through, please. I told you already last time. You guys don't ask that again to me. Okay? Are we clear about that? Ja, Verstappen zegt dat hij vooraf had duidelijk gemaakt dat hij Perez niet zou laten voorgaan. Daar hebben we de vorige zomer over gehad. Jij vindt iets van die actie? Ja, ik vrees wel dat het een mooie keer gaat opbreken, dit. Ja? Ja, dit is natuurlijk wel het typische karaktertrek van iemand die altijd wil winnen. En dat is allemaal best. Dat heeft hem natuurlijk heel ver gebracht. En dat gaat hem waarschijnlijk nog wel veel verder brengen. Uh-huh. Dat gaat ook nog eens een keer tegen hem werken. Hij begint nu wel in heel rap tempo heel veel vijanden te creëren. Het zou een payback zijn voor een crash, geloof ik, ergens in Monaco. Je bent al twee keer wereldkampioen. Ja. Dus het is niet, laat ik zo zeggen, het is niet echt... Het is geen actie van een groot kampioen. Hij is een groot kampioen, maar die actie, deze actie niet. Oké. Okay. Anderen nog hier een mening over? Nou, het is geen Federer. Nou ja, goed, het doet wel een beetje. Jij hebt het over Ronaldo. Terecht wat jij over Ronaldo zegt. Verstappen is nog geen Ronaldo. Is wel hard op weg om een dergelijk iemand te worden. Maar hij moet wel oppassen dat hij niet zoveel vijanden krijgt. Dat ze straks allemaal één voor één een kopje kleiner willen maken. En dat gaat hij heel lang tegenhouden. Maar dat gaat ook nog een keer terugkomen. Ja, dat het een keer in een race gebeurt. Ja, of gewoon. Je ziet het met Hamilton nou ook eigenlijk wel weer. Je kunt er allemaal kinderachtig over doen. Maar hij rijdt zesde. Laat die ploeggenoot even langs. Doe niet zo moeilijk. Ja. Joris, nog een mening? Of, Nee, geen mening. Oké, okay, goed. Goed, de laatste speelronde voor de winterstop leverde opmerkelijke resultaten op en daarmee een niet verwachte, maar overtuigende winterkampioen. Nou, daar komt die Kukcu, schiet het lid. Dan krijg je dit, zeg. We zijn vooral heel blij en dat we niet alleen Europees overwinterd zijn, maar ook al na 14 wedstrijden 33 punten hebben. Karlsson geeft hem mee en Pavlidis gaat hem in maken. Pavlidis, oh, wippertje en een goal voor AZ. Daar is de 0-1. Ik denk dat ik de wedstrijd, dat het wel duidelijk is voor mij. En als te veel jongens ook hun niveau niet halen, dan wordt het gewoon een hele moeilijke pot. Het is Bouchouari die de bal vanaf de rechterkant eigenlijk voorgeeft. En die bal gaat langs alles en iedereen. En achter ook keeper Pasveer. Nou ja, we zitten wel in een crisis, dat mag je wel zeggen. Tenminste, als jij PSV verliest, thuis Vitesse gelijk en nu weer gelijk, ja, dan gaat het iets niet goed. Is 4-1, doelpunt nu, zijn tweede ook van Kukcu na een fout in de opbouw bij El Yacoubi. Dus is inderdaad, maar dat is de Eredivisie volgens mij al jarenlang, een superleuke competitie om te volgen. Feyenoord dus als winterkampioen, Joris, had jij... Met speels gemak, zo te horen aan de muziek. Had jij ze daarvoor getipt? Nee. Nee, ik was toch in de veronderstelling dat Ajax of PSV veel beter zou zijn eigenlijk. Ja. Ja. Maar Feyenoord blijkt dus beter, Ronald. Had jij het aanzien komen? Nee, zeker niet aanzien komen. Nee, zeker niet. Het is echt een verrassing. En je doet Feyenoord veel te kort als je... Want dat gebeurt natuurlijk wel heel snel... dat nou gaat ophangen aan het feit dat die andere twee te veel punten mossen. We zijn 14 wedstrijden ver. Toch bijna op de helft. Nou, we staan hier bovenaan. Dat is gewoon goed. Punt. Heel knap. Heel knap zelfs. Ja, maar het komt vooral door die anderen, zeg je? Nee, dat zeg ik niet. Maar daar wordt het vaak aan opgehangen. Hè. Dat is toch wel vaak wat wij in Nederland doen. Vorige week hebben we Ajax-PSV gezien. En dan wint PSV toch omdat Ajax slecht speelt. En nu staat Feyenoord op kop omdat Ajax en PSV dit weekend punten hebben laten. Dat slaat natuurlijk nergens op. Ze hebben na 14 punten gewonnen. Na 14 wedstrijden de meeste punten. En dat is gewoon verdiend. Kijk, als er na 4 of 5 wedstrijden is, dan kun je zeggen... die andere ploegen zijn nog niet daar. Maar. En wat heel belangrijk is, denk ik, en zeker voor ons als liefhebber... 4 ploegen die binnen... 4 punten staan. En dat gaat waarschijnlijk nog een tijdje duren. Ik zie geen reden waarom er in één keer één ploeg een tussensprint trekt. Dus het wordt waarschijnlijk wel een hele spannende en leuke competitie. Ja. Vincent, nu dus 3 punten voorsprong voor Feyenoord. Is dat comfortabel, denk je, voor ze? Ik weet niet of het comfortabel is. Nog even aanvullend op het wat meer recente historische perspectief van Feyenoord. Wat daar aan de hand is, is gewoon vakmanschap. Als je bedenkt dat 1,5 jaar geleden, laatste jaar van advocaat... Feyenoord op 29 punten achterstand eindigt van de kampioen. Slot wordt aangesteld, dat weet terug te brengen tot 12 punten vorig jaar. En nu bijna halverwege met 3 punten voorsprong de tweede seizoen zelf ingaat. Ja, dan kun je maar tot 1 conclusie komen. Ook in de wetenschap dat Ajax 105 miljoen euro in de selectie heeft gepompt. PSV erin geslaagd is om spelers als Gakpo en Sangaré te houden. En Feyenoord daar 3 punten boven staat. Dat daar gewoon een vakman aan de slag is gegaan. Die erin slaagt om 15 spelers in te passen. Dat gaat ook niet iedere wedstrijd vanzelf en in van een geweldig niveau. Maar hij ontwikkelt het elftal continu. En wat je moet nageven, of het nou wel of niet loopt bij Feyenoord... het is altijd herkenbaar. Er zit een enorme energie in het elftal. Ja, dus wat daar gebeurt, is, ik vind het echt heel, heel, heel erg knap. Die enorme stappen die hij zet in punten. Arne Slot heb je het dan over. Ja. En dan daar overheen gaan, ja, dat is echt een topprestatie. Ja. En heb je daar een voorbeeld van? Wat doet hij dan? Nou, hij heeft vanaf het begin, ook in die eerste wedstrijd tegen Vitesse... toen Szymanski debuteerde bijvoorbeeld, een speler die niemand kende... en er waren nog 3 of 4 nieuw in dat elftal. Je zag direct dezelfde manier van even wat jargon van druk zetten op de tegenstander. De manier van opbouwen, alles was gelijk al duidelijk. En dat na een voorbereiding van 6 weken... met, ik geloof in het basiselftal, 7 of 8 nieuwe spelers in die ploeg. Dat zag je vanaf de eerste wedstrijd al. En daarna zijn er wedstrijden geweest waarin het niet liep of het niet lukte allemaal. Maar wat hij wilde, dat zag je wel iedere keer terug. En dat is natuurlijk een groot verschil met wat je bij het wispelturen Ajax en PSV ziet. Wat doet hij dan anders dan... Sorry, ik ga niet interviewen, maar wat doet hij dan anders dan Schreuder? Hij herhaalt continu. Hij slijt patronen in en dat zullen veel trainers willen doen. Alleen hij kan het ook nog op een bepaalde manier overbrengen. Dus hij herhaalt continu wat hij wil zien. En spreekt spelers er ook continu op aan als ze net even niet in de pas lopen. Ja. Maar is hij dan het voorbeeld van een coach... waarbij het dan gewoon goed werkt als je hem gewoon laat zitten? Waar clubs vaak geneigd zijn als er even een dipje is, killen we hem. Voor hem bij Feyenoord of voor Feyenoord is er natuurlijk nog geen seconde reden geweest om hem niet te laten zitten. Want bij wat Vincent zegt, heeft hij ook nog gewoon pas de Conference League finale gehaald. En dit jaar overwinterd in een hele moeilijke groep in de Europa League. Ja. Dus hij heeft op dit moment in 1,5 jaar... wonderen verricht. Ik denk eigenlijk dat Feyenoord gewoon... Ja, maar daarvoor ook bij AZ. Ja, nee, tuurlijk. Ja. Ik bedoel, alleen ik denk dat Feyenoord heel blij moet zijn als die niet weggehaald wordt. Het wordt wel interessant wat er gebeurt, want hij gaat ook een keer echt tegenwind ja, tuurlijk. Maar dat was een beetje, een paar weken geleden een beetje. Ja. Net voordat ze zich definitief in de Europa League plaatsen. Dat was natuurlijk toch wel een beetje... Ja. En met name in de Europa League waren ook wel een paar wedstrijden echt niet om aan te zien. Maar goed, ja. Ja. En hij heeft natuurlijk zoveel nieuwelingen dat er ook altijd wel een... Ja. In het begin altijd wel een excuus was waarom het niet zo geweldig liep. Ja. Je kon ook niet verwachten dat het altijd goed zou lopen. Dat is ook zo. Maar om jouw vraag te beantwoorden, je zei, is het een geruststellende marge of iets van die strekking? Mm-hmm. Ik deed gisteren commentaar bij die wedstrijd. Ik liep het stadion uit en dan moet je er omheen naar de parkeerplaats. En dan, ik werd op de schouder geslagen door een Feyenoord supporter. Die zei, mooie. Maar niemand had niet door dat ik daar voor mijn werk neutraal was. Ik zeg, ja, dat is mooi voor jullie. Voor jullie ben je geen supporter dan, dus ik heb het even uitgelegd. Toen zei hij, denk je dat we mee kunnen gaan doen? Ik zeg, nou, dat weet ik niet. Dat moet blijken in het tweede seizoen zelf. Hij zegt, het geeft ook helemaal niet. Voor ons is de illusie van het meedoen om het kampioenschap veel belangrijker dan of we daadwerkelijk ook een rol gaan spelen. Dat vond ik eigenlijk wel mooi omschreven. Die gelukzaligheid spatte er wel vanaf bij die man. Ja, het zit gewoon allemaal een keer mee. Het zit niet mee. Kijk, op het moment dat de Europa League net de verkeerde kant opvalt. Want nu werd het groepswinnaar, maar ze hadden ook uitgeschakeld kunnen zijn. Dus binnenkant paal, buitenkant paal. En dat is volgens mij, jij zei dat volgens mij, Joris, op het moment dat dat dan net even verkeerd gaat, wat gaat er dan gebeuren en hoe gaat hij dat managen? Nou ja, volgens mij blijft hij dus heel rustig. En de club voorlopig ook, omdat ze natuurlijk gewoon... Je kunt ook niet verwachten dat het een hele stabiele ploeg is. Als je zoveel verandert, zoveel minder geld te besteden hebt. Dus... Ja, het gaat vaak genoeg mis, toch? In wedstrijden. Maar dat is gewoon oké, omdat er over het algemeen wel een stijgende lijn in zit. Ja, zit geloof in het elftal, in zijn visie en zijn speelwijze. Zie je dat terug misschien? Ja, en ik hoor ook nooit dat er onvrede is onder spelers. Het is rustig. Dat is bij Feyenoord natuurlijk ook vaak anders geweest. Met sterren die of de grote spelers die zich druk maken als het even niet loopt. Ja. Het is nu... Ja, dat zie je allemaal niet nu. En bij de concurrentie zie je dat wel. Ja geloof, visie. In Amsterdam is dat er wat minder. Twee keer gelijk spel tegen laagvliegers, Ronald. Welke vond je het ergst? Meest pijnlijk? Oh, ik vind dat meestal niet zo erg als eigenlijk. Nee, dat is heel flauw. Welke was het ergste? Ja, tegen Vitesse was eigenlijk al... Als je ziet hoe ze daar twee goals tegen krijgen in een wedstrijd waarin je inderdaad als trainer makkelijk kunt zeggen, die hadden we met 8-2 moeten winnen. Maar als je gewoon twee keer op een identieke wijze door een sprint vanaf eigen helft geklopt wordt, waar iedereen maar half achter een man aanloopt of niet, of waar zoveel fout gaat. Ja, dat was wel echt treurig om te zien, ja. Maar is er iets aan te wijzen? Nou, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik vanaf het begin van het seizoen bij Ajax, met uitzondering van die thuiswedstrijd tegen Rangers, eigenlijk nooit echt het indruk heb gehad dat het echt liep. Ik heb de Cruijffschaalwedstrijd gezien tegen PSV. Dat was al niet best. En wat met name daar al meteen mij opviel was, daar staat dan, omdat ik zelf gekiept heb, staat dan een jonge, talentvolle keeper in de goal die wedstrijd weliswaar heel matig kiept en een beetje ongelukkig speelt. Maar daar werd al heel moeilijk en onhandig mee omgegaan. En vind ik aan het begin van het seizoen al meteen een teken van dat er intern toch niet alles heel erg duidelijk is. Weet je, dat debuteerde een jonge keeper, die kiept slecht en die wordt dan dus meteen voor de trein gegooid. Want ja, dat is niet goed genoeg en dat pakt nu voor Remco pas weer goed uit, omdat hij naar de WK mag. Maar ja, dat vond ik toen al niet zo sterk. En eigenlijk heb ik dat hele jaar, het hele halve jaar dan, niet echt het idee gehad, met uitzondering van die wedstrijd thuis tegen Rangers, dat echt heel veel beter in elkaar zat. Dat lijkt wel een beetje uitgewerkt, ook voor sommige spelers. Er zijn zoveel meer problemen dan alleen de tactische keuzes van de trainer. Dat begon natuurlijk al met die transferperiode, dat er geen duidelijke leiding was. Dat hem vervolgens was voorgespiegeld. Dat Martinez en Anthony niet meer zouden vertrekken, die vertrokken toch. Dat waren toch twee vrij cruciale spelers bij Ajax. En daarna heeft hij zelf natuurlijk ook problemen gecreëerd door te gaan goochelen met de spitspositie. Door te gaan goochelen met Bergwijn of Tadić op links. Door te gaan goochelen met Blind in en uit het elftal. Klaassen in en uit het elftal. Dus hij heeft in 3 maanden tijd het zichzelf ook niet heel veel makkelijker gemaakt. En nu heb je de situatie dat, zo de Raad van Commissaris heeft zich een aantal keren met zaken bemoeid waarvan je zegt, moeten ze zich daar wel mee bemoeien? En ook nog eens een keer de verkeerde bemoeienis, want die keeper die hadden ze volgens mij best kunnen gebruiken, die van Benfica waarmee ze rond waren. Dat is een hele goede keeper. Maar ook Campos was weer niet zo'n slechte ingreep dan. Dat was dan weer niet zo'n slechte ingreep, dat staat er tegenover. Maar je creëert wel onduidelijkheid, zowel daar als in de technische leiding. We hebben een technisch manager gehoord die 3 weken geleden nog stelde dat Alfred Schreuder aan een uitstekende prestatie bezig was. Nou ja, het is echt een puinhoop in alle geledingen. Sorry dat je onderbreekt, maar dat heeft Schreuder zelf ook al een paar keer gedaan. Dat hij na wedstrijden, verloren wedstrijden van Ajax, over goede prestaties spreekt. Ja, daar spreekt de ambitie ook niet echt van uit. Hè? Kijk, en dan als je... Sorry? Nee. En als je een keer thuis tegen Napoli helemaal weggespeeld wordt, dat is pijnlijk. En dan moet, ja, dat gebeurt en dat is heel pijnlijk. Maar als je dan twee weken later of een week later tegen Napoli uit weer verliest en dan zeg je, ja, we hebben het vandaag wel goed gedaan. Ja. Bij een club die de afgelopen jaren juist Europees enorme stappen heeft gezet. Niet dezelfde spelers, maar wel met een hele hoop spelers die daarbij waren. Dat gaat niet goed. Dat, intern voel je dan dat er gewoon iets niet helemaal goed zit. Joris, is Schreuder de man die dit nog kan fixen? Nou ja, het lijkt er natuurlijk niet op dit moment. Dat is voor iedereen duidelijk. Sorry, maar wat ik fascinerend vind, er wordt nu gesproken over dat er gesaboteerd zou worden. Dat wordt gesuggereerd. Sommige spelers die willen eigenlijk niet meer voetballen voor deze coach, hoor je dan. Ik kan me dat zelf niet zo goed voorstellen, dat je het veld ingaat en expres een wanprestatie levert eigenlijk. Maar dat, heb jij dat wel eens meegemaakt, Ronald, in een ploeg? Ik geloof ook echt niet dat dat gebeurt. Er zullen wel ooit spelers zijn die denken, die trainer die mag van mij gisteren al ontslagen worden, maar op het veld daarover, nee, dat geloof ik echt niet. Rivaldo heeft het ooit gedaan. Met ja, oké, maar er zijn altijd wel ergens voorbeelden te vinden. Ja, ja. Maar, ja. Maar heb je de invalbeurt gezien van Blind, de tweede helft? Ja, maar zou jij echt serieus durven zeggen dat Blind redelijke modelprof? Ik zal het niet heel snel zeggen, maar dit was wel echt schrijnend. Okay, echt in alle opzichten heel, heel schrijnend. Ja. Ik heb 19 jaar gespeeld, ik heb het nooit ergens gezien. Nee. Ik kan het ook niet hard maken. Nee, dat kun je natuurlijk nooit. Maar ik vind dat als je dat dan leest, vind ik ook wel. En wat ik wel opvallend vind, en dat zegt natuurlijk ook heel veel over Ajax, want daar hebben we natuurlijk allemaal een mening over. En het werkt natuurlijk ook vaak heel polariserend. Ook Daley Blind werkt altijd heel polariserend. Ja. Ook waarschijnlijk vanwege toch dat hij een zoon is van, ja, daar kan hij ook niks aan doen. Mm. Daley Blind is natuurlijk gewoon een uitstekende speler. Niet geweest, nog steeds. Hij is een beetje uit vorm. Ja, Schreuder maakt zichzelf ook niet makkelijk door die jongen 3 wedstrijden voor de WK op de bank te zetten en dan 3 keer een andere linksback te gebruiken. Ja, in de hiërarchie van de ploeg gaat dan ook iets meer. En andere spelers zien dat ook allemaal, hè? Ja, dat is wel. Ja, nou, ik wil eigenlijk even door naar PSV nog. Weet je dat goed, Joris? Zeker. Even naar Ruud van Nistelrooy luisteren vanwege de nederlaag natuurlijk tegen AZ. Had er een verklaring voor. Hij kwam uit bij het naderende WK. Ik denk ook dat het WK, die jongens die naar het WK gaan, dat ja. Je ziet ook dat onbewust, dat speelt gewoon mee. Ze zitten maandag in een vliegtuig naar Qatar. En ze weten dat ze volgende week begint een WK, de eerste wedstrijd. Ja, dan zie je gewoon ook die jongens die naar de WK's gaan, ja, moeizaam hebben vandaag in de wedstrijd. Ja, heeft 10 punt. Gooi ik hier even op tafel degene die zijn vinger opsteekt mag zeggen. Ja. Ik geloof niet dat als je aan een wedstrijd... Daarin ga ik wel mee met wat jullie net zeiden. Je gaat, als je eenmaal op dat veld staat, spookt dat volgens mij helemaal niet door je hoofd. Dat kan ik me niet voorstellen. Nee, zeker niet in zijn wedstrijd tegen AZ, wat echt een hele goede ploeg is. Een lastige tegenstander. Ik kan me dat bijna niet voorstellen. Maar hij zegt zelf ook, Van Nistelrooy, dat het dan, als het al zo is, dat het dan onbewust gebeurt. Maar ja, dat is ook zo moeilijk te meten of het zo is. Ik kan het me niet voorstellen. Ik kan het me ook niet voorstellen. En al helemaal niet als je bij PSV kijkt wie er naar de WK gaat. Dat is Luc de Jong, Gakpo, Xavi Simons en Gutierrez. Noem maar eens 4 modelprofs op. Ja, Simons liep zichzelf wel een beetje voorbij. Ik had juist het idee dat hij zich juist wilde bewijzen. Ja, dat het meer was. Weet je, ik snap dat hij dat als argument wil gebruiken. Angst voor een blessure inhouden. Nee, geen sprake van. Dat deed hij niet. Nee. Weet je wat wel het grote verschil is met toen de toernooien nog in de zomer waren? Dan waren die laatste wedstrijden voor die toernooien zelden nog echt van belang. Dan is meestal de kampioen al bekend en Europees voetbal is al vergeven. Ja. En nu is het midden in het seizoen. Het is natuurlijk ook een hele rare situatie waar we met z'n allen in zitten. Ik zie dat ook niet voor me. Nee. Wie gaat er nou het meest profiteren, Joris, eigenlijk van die lange winterstop die er nu aan zit te komen? Feyenoord heeft volgens mij de minste spelers. Ja, 3 volgens mij uit mijn hoofd. Ja. Zouden er 3 kunnen zijn, ja. Ja, zouden er 3 kunnen zijn, laat zo. Nou, dat lijkt me prettig voor Slot. Aan de andere kant, stel dat Blind een goed toernooi speelt, dan komt hij misschien ook weer wat sterker terug. Het kan ook juist een enorme oppepper zijn natuurlijk, zo'n toernooi. Maar het lijkt me voor Feyenoord lijkt me prettig om gewoon nu 2 maanden met die spelers te kunnen gaan werken. Ja. Of een momentum is juist weg. Ja, kan ook, hè? Ja, kan ook. Je ligt ook gewoon 2 maanden stil. De jongens gaan nu, Ruud zegt, die jongens gaan op in een vliegtuig naar Qatar. En jij mag Rut zeggen. Zitten nu naar Rubo in het vliegtuig. Hè? Ik zeg even, jij mag Rut zeggen, want je kent hem goed. Ja. Maar je krijgt inderdaad wel een hele rare... Het is voor mij inderdaad wel lastig om Van Nistelrooy te zeggen. Ja, klopt. Maar ik zal er op proberen te letten. Nee, prima. Maar je krijgt inderdaad wel een rare dynamiek. De Ajax de halve helft op het WK heeft rondlopen. Die moeten vol gas op dat WK gaan. Dan komen terug, hebben misschien een paar dagen pauze... en dan begint de Eredivisie weer. Terwijl de spelers van Feyenoord... die blijven een totaal andere voorbereiding... op de tweede seizoen zelf te hebben. Door eerst op vakantie te gaan, rustig weer optrainen. Tactische patronen verder inslijpen. Tja, je krijgt een hele rare herstart, denk ik. Maar je zegt het wel met een twinkeling in je ogen. Zo van, ik heb er wel zin in. Ja, ik heb er altijd wel zin in, ja. Omdat dit is eigenlijk het leukste ervan. Ik zat net nog over dat Ajax na te denken. Wat zou het oplossen als ze de trainer eruit gooien? De problemen blijven hetzelfde. Ja. Nog steeds geen technische leiding. Nog steeds gedoe, wie zet je als linksbuiten neer? Maar wat is dan de oplossing? Ja, dat zou heel aanmatigend zijn als ik hier nu panklaar vertel... hoe ze het in de directiekamer van Ajax zouden moeten gaan doen. Maar dat daar duidelijkheid moet komen in alle geledingen... dat lijkt me wel een taak voor Van der Sar. Dat die eerst even de boel op orde moet krijgen. Want je hoort ook niks meer over een vaste... nieuwe technisch directeur, wel of niet op korte termijn. Dus. Ja. Maar dat is ook wat ik heb bedoeld. Hè? Misschien moet hij gewoon even door deze periode heen... en op een gegeven moment gaat rollen. Of het gaat definitief niet rollen. Ja, je kijkt me nu aan. Ja, ik geloof dat het sentiment zo verstoord is. Zo verstoord inmiddels? Nee. Oh. Want hij moet nog steeds een beslissing nemen. Dat is een van de beslissingen die hij niet neemt. Zet ik nou Bergwijn linksbuiten of Tadić linksbuiten? Allebei in een elftal gaat niet. Dat is nou al een keer of 12 gebleken. Ja. Dat soort harde beslissingen moet je nemen. Of hij dat nu nog kan doen, dat is een beetje de vraag. Over harde beslissingen gesproken, kunnen wij in 20 seconden Wormoed bespreken? Die is ontslagen. Accident waiting to happen. Ja? Ja, dit jaar wel. Ik weet niet wat die man in de afgelopen zomer gedaan heeft. Maar bij Heracles vond ik het altijd een hele aardige, leuke kerel. Ik vond wel een van één ding, dat je geestelijk onveilig had gevoeld bij Groningen. Dat vond ik wel een hele rare opmerking. Ja, ik vroeg me af wat dat betekent. Maar... vond die van Iran ook wel. Dus ja, die past misschien tegen elkaar rechtstreeks. Ja, die zit misschien in dezelfde lijn. Nou, toch geluk. We moeten in 20 seconden. 1-0. De 2022 FIFA World Cup is... Qatar. NPO Radio 1 podcast. Er zijn doden gevallen. Meer dan 6.500 migranten overleden. En er zou sprake zijn van moderne slavernij. Toch gaan we allemaal kijken. Het gaat om commerciële belangen. Journalisten, sponsoren, de KNVB, iedereen doet mee. Wat is er gebeurd onderweg naar het WK? En dragen wij daar verantwoordelijkheid voor als we kijken? Wij denken dat dialoog over mensenrechten het beste kan worden gevoerd als je er ook bent. Samen met Clary Polak onderzoek ik, Hugo Borst, de schaduwkanten van het WK. Qatar. Luister naar het WK Wegkijken. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Elke dag een beetje beter. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen. Want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. Elke dag naar je werk... heeft een vertraging van... werd vaker thuiswerken... parkeren? Werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar b-shirt.nl en laat je inspireren. B-shirt, beter verzekerd. Bij Bever vinden we het zonde als je iets nieuws koopt... terwijl je eigen spullen langer mee kunnen. Kom daarom op vrijdag 25 november langs in een van onze winkels... voor gratis kledingreparaties en wandelschoenonderhoud. Voor Future Fridays. Buiten begint bij Bever. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Mensis... en twee hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €324. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Een leven op zee. Wat brengt je hier? Wie ben je? Vaar voorbij de grenzen van het bekende. Bewonder 180 jaar fotografiegeschiedenis in tentoonstelling Mens op Zee. Nu in het Scheepvaartmuseum Amsterdam. Het is tijd om geld te besparen. Wollen sokken aan, een warme trui... en de autoverzekering van Allianz Direct afsluiten.

met Robert Meder en Joram Kaat. Bijna 9:55. We zijn weer terug bij het sportforum van Langs de Lijn en Omstreken. We praten tot 11:00 onder andere over de selectie van Oranje. Hoe gaat de politiek om met het WK? En kunnen we wat doen aan de misstanden op humanitair gebied in Qatar? En dat doen we nog steeds met Vincent Schildkamp, commentator van ESPN. Joris Kooijman, journalist van NRC en bekend van de podcast De Koep van Qatar. Ronald Waterreus, oud-international voetbalanalyst. En last but not least, is net aangeschoven als je net van al aan. Vader, welkom. Fijn dat je er bent. We mochten je en jij zeggen, dat wil je zelfs graag. Want we je en jij zeggen, dat doen we bij deze. Dat van Laan zou je kunnen kennen als D66-lid van de Tweede Kamer. En als oud-international. Maar eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. FC Groningen heeft trainer Frank Wormoed ontslagen. Volgens technisch directeur Mark-Jan Vladeres was er te weinig draagvlak binnen de club. Volgens Wormoed is dat onjuist en kreeg hij tijdens een dienstverband onvoldoende steun. De positie van Vladeres staat niet ter discussie, zei algemeen directeur Wouter Gudde bij RTV Noord. Nou, ik denk dat we het eerste twee jaar, hè, het eerste jaar werd onderbroken door COVID, maar toen lagen we zeker op koers. Het tweede jaar hebben we de play-offs gehaald. En vorig jaar was het teleurstellend. En als je op dit moment voor het vierde seizoen de rekening opmaakt, dan is het op dit moment ook onvoldoende. Alleen we hebben nog een tweede seizoenshelft daarvoor. En dan kijk je naar de ontwikkeling van de lange termijn. Hè. We willen graag één manier van opleiden, van ontwikkelen, van presteren willen we hier neer gaan zetten. Ja, daar heb je gewoon langer de tijd voor nodig. Oud-hoofdcoach van de Atletiek Unie, Charles van Comenee, zet zijn aangekondigde kortgeding tegen atleet Tony van Diepen niet door. Van Diepen had in een interview gezegd dat Van Comenee hem had aangezet tot het gebruik van een prestatiebevorderend middel. Na bemiddeling door een onafhankelijk sportrechtadvocaat heeft Van Diepen zijn beschuldiging ingetrokken. En Lieke Martens keert morgen terug in het Nederlands elftal in het oefenduel met Denemarken. De aanvalster van Paris Saint-Germain kwam sinds de teleurstellend verlopen EK van afgelopen zomer niet meer in actie voor Oranje. Ze kampte met de naweeën van een blessure en kreeg tijdens de vorige interlandperiode rust. In de Belgische Jupiler Pro League is ondertussen de 9e trainer ontslagen dit seizoen. KV Kortrijk nam vandaag afscheid van trainer Adnan Kustovic, die pas 2,5 maand actief was bij de Belgische club. En in de eerste divisie heeft Jong Utrecht voor een verrassing gezorgd. MVV Maastricht, tot deze competitieronde de nummer 2 op de ranglijst, werd met 3-0 verslagen. De Limburgers staan nu derde achter Heracles Almelo en PEC Zwolle. Bondscoach Louis van Gaal maakte afgelopen vrijdag bekend met welke 26 spelers hij morgen vertrekt naar het WK in Qatar. Over de keuze voor de doelmannen is het meeste te doen, want 63-voudig international Jasper Cillessen zit niet bij de selectie. Hij kreeg het nieuws te horen van de keeperstrainer van Oranje, Frans Hoek. Dan zegt hij, het is geen goed nieuwsgesprek. Dan geven ze de uitleg waarom. En dan, dan kom je echt moeilijk op je woorden, omdat ja, je bent verslagen. Ja, dat begrijp ik heel goed, dat gevoel. Wat was de uitleg? Die hou ik intern. Tijdens die persconferentie van Van Gaal, hè, hij liet het een beetje in het midden, maar de hele tijd werd het zo benadrukt van, ik heb teamspelers nodig. Teamspelers is belangrijk, 5 weken zijn we weg, we moeten een team vormen. Alsof hij daarmee aangaf dat jij misschien geen teamspeler bent. Is dat zo? Nou ja, ik vind van niet, maar goed, als hij dat van mening is, dan kan ik daar niks aan veranderen meer, toch? Want is het ooit een issue geweest? Nee. Ik heb er nog nooit van iemand iets gehoord. Zelfs van Frank de Boer niet. Die heeft mij dat ook niet verteld. Dus. Ja, Joris, dit is ook waar jij als sportmoment eerder aan refereerde. Dit gesprek met Jasper Cillessen. Hij gaat dus niet mee naar Qatar. Ronald, ben jij verrast? Wie hier aan tafel niet? Ja, ik bedoel, je neemt gewoon je twee potentieel beste keepers niet mee. Van de 5. Die maar tweede is vlekken, bedoel je dan? Ja, dat lijkt mij wel. Dus ja, ik bedoel, als oud-keeper denk ik echt van ja. Hij is niet in vorm, Cillessen, zegt ja, nou. Ja, dat heb ik ook gehoord. Vlekken heeft de meeste clean sheets in de Bundesliga. Het is dezelfde Mike Vlekken die 12 maanden geleden, kijk even naar Vincent, die weet het vaak wat beter dan ik. Als een soort van 8e wereldwonder werd aangekondigd door Louis van Gaal en Frans Hoek. Het was een echte Louis van Gaal keeper. En sindsdien is hij alleen maar beter gaan keepen. En nou is Andries Noppert en Remco Pasveer, die hopeloos uit vorm is, beter. Ja, volgens mij, ik denk toch dat Van Gaal echt gehoopt had dat Sillis er qua vorm dik bovenuit zou steken. Dat is niet het geval, want de laatste week heeft hij ook niet geweldig gekiept. En dan komt hij volgens mij tot de conclusie, hij heeft natuurlijk al met hem gewerkt op het WK in Brazilië in 2014 en daarna ook nog wel bij Interlands, dat als hij niet de nummer 1 is, dat hij dan inderdaad niet die teamspeler is. En dat heeft hij meerdere keren gezegd tijdens die persconferentie, waarmee hij volgens mij inderdaad liet doorschemeren dat in zijn ogen Sillis wat minder makkelijk genoegen kan nemen met een rol als de tweede doelman. Dat zou jij toch moeten herkennen, Ronald, en dat iemand die reden niet heeft meegenomen. Ja, maar ik heb ook een groot toernooi meegemaakt. Dat hadden ze mij toen ook niet meegenomen, toch? Hoe was je toen? Wat zeg je? Hoe was je toen? Hoe ik toen was? Ja. Nou, die rollen waren toen iets duidelijker, maar... Ja, dat is toch het verhaal? Nou, ik vind dat... Weet je, kijk, we fixeren ons in deze discussie op Jasper. Ik vind, Mark Vlekken moet je eigenlijk in één adem noemen. Want het is gewoon, voor een oudkeeper als ik, gewoon echt niet te begrijpen. En ik heb daar ook al... Bedoel, je kunt het gewoon niet... Elk argument wat je bedenkt, zoals wat jij nu ook bedenkt, dat snijdt geen hout. Je gaat naar maar zijn ze beter dan diegenen die wel gaan? Ja, en niet zo'n beetje ook. Pasveer heeft 2 goede interlands gespeeld recentelijk. Sindsdien geen bal meer tegengehouden. Ik bedoel, we hebben net over Ajax gehad. 11 wedstrijden van de 11 van de laatste 12 wedstrijden de 0 niet gehouden. Dus ik bedoel, als je dat bij de ene keeper als argument gebruikt, moet je dat bij ze allemaal doen. En als je vindt dat iemand niet in de groep... Jasper heeft ook jaren op de bank gezeten bij Barcelona. Ik heb niet de indruk dat ze daar heel veel last van hem gehad hebben. Nee. Jeanette, het gaat dan dus blijkbaar niet om de sportieve prestaties van de keepers. Misschien is het dan dus iets in de groepsdynamiek, hè? Of iets politieks. Ik denk, misschien hoor jij dan iets in woorden van Gaal wat wij niet herkennen. Jij dat in Den Haag vaker meemaakt? Nou, in Den Haag speelt dat ook wel een rol. Maar ik herken het ook wel een beetje nu wat Van Gaal zegt. Ik hoor wel tussen, of ik lees tussen de regels door... Mogelijke tweede positie of derde positie voor Sillissen toch wel voor wat problemen zorgt in de groep. Ja. Ja. Ja, en niet iedereen kan daar even goed mee omgaan. Nee. Dus ik denk dat er echt wel andere dingen dan spelen. Nou, ik wil er nog wel wat dieper op ingaan. Kijk, je moet dat ook in een bredere perspectief zien. De keepers van Oranje, daar is gewoon mee gesold. Dat is gewoon een circus geworden. Hoezo? Hoezo? We hebben de laatste 10 Interlands 4 verschillende keepers gehad. En dan weer een... Dan, maar Ronald, dat komt toch ook omdat er gewoon geen duidelijke nummer 1 is. Dus dan is het er ook niet zo gek dat hij blijft zoeken naar... Maar ja, bedoel, even serieus, Vincent. Jij vindt het eigenlijk wel te verklaren dat wij met de keeper van Heerenveen naar de WK gaan. We hebben het over een WK, hè? Ja, nou, ik heb het en vooral... keeper, ja, sorry, nou moet ik even mijn vakbroeders beschermen. Ja. Keeper is een ambacht. Ja, zeker. En keepers horen serieus genomen te worden. En er hoort niet zo mee gesold te worden als Frans Hoek doet. Maar NSC en Freiburg zijn nog niet heel anders dan... NEC en Freiburg zijn als clubs niet heel anders dan Heerenveen. Freiburg speelt in de Bundesliga. Die staan tweede in de Bundesliga. Hè? En die spelen gewoon volgende ronde Europa League. Ja, maar Noppert is toch gewoon een attractie die als het uitkomt een keer een penalty-serie... Ja, maar we gaan naar de WK, Vincent. We gaan niet ergens naar een kaatstoernooi. Hè? Ja, we gaan naar de WK. Weet ik, maar Van Gaal is toch alleen maar op zoek naar dingen waarmee hij psychologisch voordeel kan halen. Omdat hij gewoon niet het beste elftal heeft. Dus daarom roept hij op een persconferentie. Nee, ze zijn gewoon een keer of 7 dat hij denkt dat ze wereldkampioen kunnen worden. Hij probeert overal kleine psychologische voordeeltjes uit. Ze willen gewoon interessant en doen. In dat opzicht, daar moet je dat gedoe met Noppert plaatsen, denk ik. Ja, maar dit is toch... Je hoort toch hopelijk zelf wel wat je zegt. We gaan naar de WK. Zeker, en dan gaan we een attractie meenemen. Moet je naar de dierentuin. Je zegt er wordt gesold. Hij wisselt heel veel. Ja. Maar daar zijn die oefenwedstrijden toch voor, om mensen te kunnen zien. Ja, maar toch niet met een positie van een keeper. De jongens die in de verdediging spelen willen toch weten wie er achter hun staat. En die willen toch ook weten waar ze op terug kunnen vallen. De keeper die nu de beoogde eerste keeper... althans, laten we die rugnummers maar even voor wat ze zijn... is waarschijnlijk Bijlo. Die zat er de vorige Interland gewoon niet bij. En als jij zo dringend een penalty-specialist mee naar de WK wil nemen... dan heb je er een, Tim Krul. Want het is de enige die het ooit bewezen heeft op dat niveau te kunnen. En wat hij ook nog eens bewezen heeft, is dat hij karakter heeft. Want hij was tenminste de enige keeper die de ballen had om te zeggen... Die testen van jullie zoeken lekker uit. Jullie weten dat ik het kan. Je kunt me altijd bellen. Maar Frans Hoek heeft er geen verstand van, zeg jij? Nou, dat is wel heel kort door de bocht. Maar ik zou het gezegd kunnen hebben, ja. Ja. Ja, dus jij... Dat laatste is natuurlijk flauwekul. Natuurlijk heeft hij er verstand van. Maar hij vindt zichzelf als keeperstrainer belangrijker dan de keepers waar hij voor staat. Het is gewoon een circus geworden. Nee, maar zij willen toch ook het WK winnen? Dus waarom denk je dan dat die... Het is gewoon een interessant doenerij. En omdat je 4 keepers hebt die ongeveer even goed zijn... maakt het ook niet zo heel veel uit wie je meeneemt. Maar je neemt er gewoon je 3 beste keepers mee. Maar jij suggereert dus dat hij dat niet... Ik suggereer het niet, het is gewoon zo. Ja, maar dat hij ook bewust dat niet doet. Ja, gewoon, hij wil gewoon interessant doen. Hij wil gewoon eerst zoals 8 maanden, 10 maanden geleden Mark Vlekken. Dat was dé uitvinding, want die kenden wij hier aan tafel allemaal niet. En dat had hij ontdekt. En nu 4, 5, 6, 7, 8 maanden later is Vlekken, terwijl hij steeds beter is gaan keepen, en ik niet meer goed genoeg om bij de eerste 3 keepers van het land te zitten. Nee, dat ze het nodeloos ingewikkeld hebben gemaakt, daar ben ik wel met je eens. Ja, maar ik vind het echt, bedoel, als keeper, als oud-keeper, als... Maar dat verhaal dat je als verdediging graag wil weten wie er achter je staat. Ja, kom op. Het is omgekeerd, is het toch ook niet zo dat de keeper van Nederland zelf toch per se wil weten wie er rechter centrale verdediger is in dat drietal. Als dat een paar wedstrijden timber is geweest en ineens staat daar de licht. Ja, dan is dat toch gewoon zo. Ja, dan is dat zo. Maar het is toch fijn als je het weet dat het altijd dezelfde is. De keeper is toch allemaal blij. Alle onze keepers zijn blij als Virgil van Dijk meedoet. Hè? Ja, maar dan bedoel je eigenlijk dat de selectie beter een half jaar voor het WK al definitief vast is. Is toch topsport? Er zit toch continu dynamiek in? Omdat je dan al je keeper neemt. Omdat dan de verdediging weet wie er achter hun komt te staan. Ja, maar je hebt toch ook een normale hiërarchie in die, ook op die positie. Het is toch niet zo dat Bijlo 4 weken geleden niet bij de beste 4 keepers van land hoorde en nu in één keer eerste keeper is? Ja, maar is die in één keer zo goed gaan spelen? Dan ben je dus niet met Vincent eens wat hij net zegt. Dat die hiërarchie er dus blijkbaar misschien wel een beetje is, maar niet echt overduidelijk. Hè? Zeg ik dat goed, Vincent? Ja, dat zeg je goed. Maar goed, dan neem je dus in dit geval Andries Snoppert. Ik vind het eigenlijk sneu voor de jongen, want het is natuurlijk een prachtig verhaal dat hij meemaakt. Dan neem je dus Andries Snoppert mee, die nog nooit in Interland gespeeld heeft. Dus we spelen straks kwartfinale tegen Verzin maar even iemand. En de een is ziek en de ander heeft corona. En dan gaat Andries Snoppert kiepen. Nee, maar Andries Snoppert is aangetrokken om het Sjaki en de Wondersloffer verhaal te kunnen vertellen. Dat hij in de halve finale de penalty van Neymar uit de bovenhoek gaat. Ik hoop dat je gelijk gaat hebben, want het zou het geweldig zijn. Laten we even naar de keepers zelf luisteren. Pasveer, Bijlo en Snoppert. Die gaan dus mee naar Qatar. Ze zijn blij met hun plek bij de WK-selectie. Zij als eerste Pasveer. Voor mezelf natuurlijk leuk. Je zit erbij en het is natuurlijk iets speciaals. Daar heb ik natuurlijk al altijd hard voor gewerkt. En nu heb ik het geluk dat ik erbij zit. Dat is natuurlijk top. Ik ben blij om die kant op te gaan. In september volgens mij zat ik er niet bij. Dat is natuurlijk een hele grote teleurstelling. Maar ja, dan is het gewoon keihard trainen. Ja, het is heel makkelijk zeggen. Het is gewoon keihard trainen, gewoon doorgaan. En proberen het jezelf te laten zien. En gelukkig zit ik erbij. Gelukkig moeten we nog een paar dagen trainen. En dan kan ik mezelf laten zien. En meneer Van Gaal die maakt daar de keuze in. En die zal dat met de volle 100% doen. Dus dat moet je accepteren. Ja, hij zei, er is maar één keeper in vorm. En dat was jij, zei hij op de persconferentie. Ja, dat is een mooi compliment. Alleen daar haal ik niet gelijk uit van hij gaat spelen. En volgens mij moet ik gewoon normaal blijven doen. En gewoon mijn stinkende best. En dan gaan we wel zien. Als laatste hoorden we dus Heerenveen, Doelman, Snoppert. Joris, nu zijn de rugnummers van Oranje ook bekendgemaakt vandaag. En Pasveer krijgt nummer 1. Ja. Wat zegt dat, denk jij? Nou, ik denk niet zoveel eigenlijk. Althans, ja, het zou mij wel verbazen als hij gaat spelen naar wat hij de afgelopen week heeft gepresteerd. Maar ja, we zijn vaker verbaasd door Van Gaal. Dus wat dat betreft durf ik ook mijn hand er niet voor in het vuur te steken. Is er eigenlijk een soort beleid qua rugnummers, Jeanette? Hoe werkt dat? Nou ja, als je nummer 1 krijgt, ga ik er wel vanuit dat je eerste doelman bent. Die rugnummers zeggen echt wel wat. En anders is het wel helemaal... omgekeerde wereld. Hoe was dat bij jou eigenlijk in jouw tijd? Je hebt 29 in het land gespeeld. Ja. Hoe was dat bij jou dan, qua rugnummer? De eerste 11 die speelde. Ja. Ja, dus je wilt natuurlijk wel gewoon goed in je rugnummer zitten. Ja. Nummer 1 stond op doel. Ja. Hoe was dat bij jou, Ronald? Bij 23 had jij. Ja, op het toernooi wel. Ja. Dan heb ik nog met Van der Vaart over moeten vechten toen. Maar... Hoezo? Ja, die had dat ook bij Ajax. Ja. Ik had dat bij PSV. En waarom wilde jij per se 23? Ja, ik had dat nummer bij PSV en dat vond ik al... Michael Jordan Ik hoorde dat iets met Michael Jordan. Ja, verhaal, maar er komt nog maar geen mooi verhaal. Ja, ik heb al mijn kruid net verschoten, maar... ik vond dat bij Oranje eigenlijk ook wel leuk. Maar als je in die tijd gewone interlands had, was je maar met 18. Dus dan was nummer 23 er niet eens bij. Dan was het als reservekeeper volgens mij altijd 16 of zo. Want dat had ik wel heel vaak. Ik hoorde trouwens net op de redactie, dat wist ik helemaal niet. Misschien jullie wel, maar dat ligt ongetwijfeld bij mij. Dat bij het WK 74 het op alfabetische volgorde ging. Zeker. Weet je wie nummer 1 had? Ja, dat weet ik. Dat wist ik net nog wel voor de uitzending. Jij hebt het net niet geweten. Ik wist wel dat Jongbloed 8 had. Gils. Maar ik wist wel dat Jongbloed 8 had, dat wist ik wel. Ja. Dat is wel bizar eigenlijk. Ja. Weet je dat, Joris, of niet? Geen idee, nee. Maar goed, nu heeft Pasveer in ieder geval 1, Bijlo 13 en Snoppert 23. Ja. Dan gaat hij spelen. Maar kan dat wel een keeper nummer 13 geven, Ronald? Of? Ja, dat zou mij eerlijk gezegd ook niks... Nee. Ja. Je wilt vanwege de pechfactor die eraan hangt. Alles ligt onder een vloer. Het wielrennen hangt je op zijn kop. Ja. Ja. Niet alle spelers zijn helemaal fit aangekomen bij Oranje. Depay die kampt al sinds september met een blessure, maar hij is bijna weer fit. Goed. Voelt gewoon als oud. Want het is lang geleden. Ja, zeker. Helaas wel. Maar het voelt goed. En ja, zolang je zeg maar niet nadenkt bij acties en dat soort dingen, dan weet je dat je terugkomt. Maar gaat het sneller misschien dan je, dan je 2 weken geleden gedacht had? Ben je verder? Nee, we gaan gewoon perfect op schema. Het is niet sneller dan verwacht of langzamer. Ik had eerder fit moeten zijn, maar dat is alweer een hele tijd terug. Heb je opgefroten daar in Barcelona toen je maar niet fit werd en het lang duurde en het WK dichterbij kwam? Het is niet dat ik niet fit werd. Ik heb maar alles gedaan. Alleen ik had een terugslag helaas. En ja, dat is gebeurd. Op dezelfde plek, ook weer dat bovenbeen? Het was in de hamstring, had ik een blessure inderdaad. Maar ja, dat was gebeurd en dat was kloten, want ik was bijna fit. Dus heb je gewanhoopt toen? Nee, nooit wanhoop. Dat is leven, je vallen en opstaan. En ik ben nu hier en als ik hier niet was, ja, dan was ik heel erg teleurgesteld. Maar ik geloof erin dat alles met een reden gebeurt. Dus alles komt met vallen en opstaan. Dus wanhoop nooit. Maar ik ben blij dat ik vandaag zo heb kunnen trainen, want dat is gewoon lekker. En dat geeft een goed gevoel. Ja, vrijdag zei Van Gaal dat Memphis in de eerste wedstrijd tegen Senegal in elk geval niet in de basis start. Is dat verstandig, Vincent? Dat lijkt me wel, ja. Met een spierblessure moet je wel heel erg voorzichtig zijn. Je schikt toch wel, nou, als je hoort dat de belangrijkste speler van het Nederlands elftal ook weer een terugslag heeft gehad. En hij heeft de laatste jaren behoorlijk wat spierblessures gehad. Dus dat hij oogt natuurlijk als een ijzersterk lichaam, heeft hij ook. Maar zijn spiergestel is toch behoorlijk kwetsbaar. En hij moet, als alles goed gaat, 7 wedstrijden gaan spelen in, wat is het? 26, 27 dagen, geloof ik. Dus je houdt wel een beetje je hart vast. Ja. Want als hij wegvalt, dan moet Van Gaal nog wel heel veel psychologische trucs gaan uithalen om het tot een goed einde te brengen, denk ik. Ja. Jansen gaat spelen, hè? Dan? Ja. Waarschijnlijk toch? In ja, dat geval. Dat heeft hij al gezegd, ja. Ja. Jeanette van der Laan, ben je een fan van Jansen? Nou, meer van Depay. Ja? Ja? Ja. Toch wel? Ja, ja, zeker. En ik ben ook blij dat hij gewoon bij de selectie zit. Want ook dit zou een afweging kunnen zijn. Iemand is niet helemaal fit. Ja, het is ook een risico om wel of niet mee te nemen. Mm-hmm. Maar ja, ik vind het verreweg de beste speler van Oranje, als die fit is. En ik denk dat hij van absolute meerwaarde is als hij speelminuten kan maken. Ja, Joris, verstandig om hem even 1 wedstrijd over te slaan. Ja, ik denk dat hij... Gewoon voor de zekerheid om hem later nog te kunnen inzetten. Ik denk dat hij hem wel meer wedstrijden gaat overslaan. In die zin dat hij hem echt rustig gaat opbouwen. Want ik zou denken dat hij er wel van uitgaat dat ze de eerste ronde wel doorkomen. Mm-hmm. En dat hij hem na de groepsfase echt hard nodig heeft. Hij beschouwt Depay ook als zijn allerbeste speler. In ieder geval de man die de doelpunten moet gaan maken. Dus zonder Depay heeft hij er veel minder vertrouwen in. Ja. Ronald, je hebt een lach op je gezicht dat ik denk, hier heb jij ook een mening over. Ja, dan hadden jullie mij voor uitgenodigd. Ik zag je denken namelijk. Dus ik denk, nu nou ja, ik hoor. Vincent gaat al 7 wedstrijden spelen. En Joris gaat er ook al een hele hoop spelen. Je moet eerst die 3 alles doorkomen. Ja, eerst de eerste. Ben ik het met iedereen aan tafel eens. Memphis is zeker voorin onomstreden. En zeker in Oranje. Die cijfers wat hij in Oranje kan voorleggen, die zijn echt, daar word je bijna bang van. Maar ja, het is wel een risico. Ja. Je neemt, natuurlijk moet je meenemen. Maar ja, hoe lang wacht je met hem brengen? Stel je gaat. Het is in die pool hoeft dat natuurlijk niet een probleem te zijn. Die pool is gewoon niet zo heel sterk. Daar kunnen we eerlijk over zijn. Een normale opbouw van een speler die terugkomt van de blessure is 20 minuten invallen, 30 minuten tot een helft, daarna een uur en daarna kan je starten. Nou, je hebt 3 wedstrijden om dat hele schema te doorlopen. Vanaf de 8e finale is die speel klaar. 90 minuten. Ja, we hebben de 8e finale. Denk er wel mee. Mooi. Denzel Dumfries die raakte geblesseerd in de Serie A. In een duel met bij Atalanta, moet ik zeggen. De afgelopen weekeinde, daar vertelt hij dit over. Ik weet nog niet of ik een tik kreeg. De dokter zei dat ik een tik kreeg en dat ik daarna verkeerd neerkwam. Maar mijn knie die maakte een beetje een rare beweging. En daarna werd hij heel stijf. En had ik wat moeite met lopen. Dus toen kon ik niet verder. En nu? Ja, nu goed. We hebben alle checks gedaan. De dokter, scan gemaakt of zo? Of? Nee, we gaan zo meteen nog scan maken voor de zekerheid. Het is niet echt nodig, maar ja, om alle onzekerheid weg te nemen natuurlijk. Naar het ziekenhuis? Naar het ziekenhuis, ja. Maar zoals het er nu uitziet, gewoon goed. Vanochtend goed opgestaan. Dat is ook wel een belangrijk meetmoment nadat je geslapen hebt. Nadat de knie natuurlijk wat stijver wordt. Gewoon goed, dus ja, ik verwacht niks geks. Ik voel me goed. Het is het enige dat ik gisteren echt die knie wel stijf werd. En dat ik gewoon niet meer 100% kon rennen. Ja. Denzel Dumfries, die is er dus hopelijk volledig en voor 100% bij. Jeanette van der Laan, jouw positie. Rechtsback, proberen het gras uit de zijlijn te rennen, volgens mij. Ja, wat vind je van Dumfries? Gewoon een standaard vaste waardebasis eigenlijk altijd als het kan. Nou, ik ben niet zo altijd overtuigd van Dumfries. Kijk, hij zei net ook van, ik heb wat moeite met lopen. Ja, dan heeft hij al een probleem, hè, want hij is heel sterk, hij kan goed lopen. Dat is wel essentieel, maar hij is vooral iemand die van zijn kracht en zijn snelheid moet hebben. Ik moet zeggen dat ik wel wat meer gecharmeerd ben van sierlijke spelers. Maar als Dumfries fit is, dan zie ik hem graag langs die zijlijn opkomen, ja. Ja. Goed, het WK, het gaat bijna beginnen. De 2022 FIFA World Cup is Qatar. Qatar. Het WK in Qatar. Waar is het eigenlijk dit jaar? Qatar. De Britse krant de Sunday Times kwam vandaag met gelekte documenten naar buiten. Waaruit zou blijken dat leden van de FIFA zijn omgekocht. 3,7 miljoen euro bestechingsgelder hebben de ehemalige vicepresident des Weltfußballverbandes FIFA gezahlt. Commerciële belangen, dat doet er toe bij de FIFA. Qatar is niks, het was niks en het wordt niks. They have to accept our rules here. Ik vind dat belachelijk dat we in een land gaan spelen om het voetbal daar te laten ontwikkelen. En beter te laten ontwikkelen en dat doe je door een toernooi te organiseren in dat land. Dat is al bullshit. Wij juichen dan voor het Nederlands elftal en niet voor de tribune. En de mensenrechten zijn een punt van zorg. Er zijn gesprekken ook al aan de gang met de Qatari. Als je niet erheen gaat, kun je dat gesprek ook niet voeren. Qatar. WK voetbal. Qatar. Wat is het eigenlijk dit jaar? Qatar. Overleden arbeidsmigranten, omkoping, vele miljoenen aan smeergeld, schending van mensenrechten, homohaat en voetballen in de bloedhitte. Het WK in Qatar is ongetwijfeld het meest besproken wereldkampioenschap ooit. Maar ondanks alle tumult rolt over een week gewoon de bal in de Golfstaat. Er zullen miljoenen mensen het WK gaan volgen. Nog 6 dagen te gaan dus. Hebben jullie eigenlijk zin in het WK? Als je dan dit dus allemaal hoort en weet wat er allemaal gebeurd is, Ronald? Ja, ik vrees dat als de bal 1 keer rolt, dat we dat ook allemaal helemaal vergeten niet. Maar ja, dan is het gewoon een sportevenement waar we toch met z'n allen naar gaan kijken. En dat gaat om jou, hè? Wat jij vindt. Ja, ik vind het jammer dat het er is. Mm. Heel simpel, maar ja, dat had 8 jaar geleden anders naar gekeken moeten worden. Dat is nu allemaal bier van gisteren. Daar ga je nou niks meer aan veranderen. Als de bal rolt, dan ga je gewoon... Ik ben misschien dan ook nog wel te veel atleet. Dat ik denk, als ik nu een van die keepers zou zijn geweest. De kans dat Frans Hoek mij geselecteerd had na mijn tirade net is heel klein dan. Maar oké, stel dat hij het vergeten was. Dan zou dat waarschijnlijk ook mijn enige kans om een WK zijn. En dan ging ik ook. Dan zou ik waarschijnlijk zeggen, ik had er ook liever niet geweest. Maar ik ga toch. Want het is de enige kans die ik heb om ooit een WK te spelen. Ja. Jeanette, kun je nou eigenlijk volgende week met een gerust hart dat toernooi gaan volgen? Zonder dat je je schuldig voelt als kijker? Nou, voor mij is het moeilijk. Ik kan niet helemaal met een gerust hart kijken. Ik probeer het wel te scheiden. Ik ben ook een voetballiefhebber en er moet vooral gevoetbald worden. Maar ja, goed, als Kamerlid vind ik natuurlijk wel wat van de locatie en alles wat daar gebeurt. Dus ik moet wel zeggen dat ik het... Scheid je dat dan? Ja, dat is voor mij bijna niet te scheiden. Ja, misschien wat Ronald zegt, zodra de bal gaat rollen, dan kan ik ook wel in de wedstrijd gaan zitten. Het helpt ook wel dat we 3 jongens thuis hebben die ook graag kijken. Daar heb je ook wel wat afleiding. Maar het weegt zwaar op de maag. Ja. Joris, jij maakte de NRC-podcast De Koep van Qatar. Ik onderzoek de machtsgreep van de golfstaten in het voetbal. Wat willen die regimes bereiken? Wat moeten voetbalfans zoals ik ermee? En vooral, wie dragen de consequenties? Dit is De Koep van Qatar. Ja, Joris, jij bent op zoek gegaan naar antwoorden op de vragen als hoe lukt het Qatar om het WK binnen te halen? En waarom wil de golfstaat het WK organiseren? Onder welke omstandigheden de arbeidsmigranten moesten werken? En hoe het land zich nu voorbereidt op het WK? Wanneer kwam de drang en met name ook waarom om die podcast te maken? Nou, dat kwam in het voorjaar. We waren al een tijdje bezig met het WK en de arbeidsomstandigheden. Was het is NRC? Bij NRC, ja, de sportredactie. Ja. Mijn collega Enzo van Steenberg en ik. En we hadden ook wat verhalen in de maak over de situatie, de misstanden rond het WK. En we spraken veel over voetbal samen. En iedere keer kwamen we er ook weer op uit dat er gebeurt natuurlijk veel meer dan alleen het WK in Qatar. Daar is natuurlijk de focus op. Maar zowel Qatar als de Emiraten als Saoedi-Arabië zijn zich al 12 jaar aan het inkopen eigenlijk in het voetbal. En dat gebeurt vooral hier in Europa. Dus toen kwam het idee om een breder project, een soort onderzoeksproject op te zetten naar waarom doen die staten dat eigenlijk? En wat moeten wij ermee als fans? Waar komt dit vandaan? Zo zijn we eigenlijk begonnen. Ja. En dan bedoel je dat het hier in Europa gebeurt? Manchester City, PSG? Ja. Dat zijn de bekende voorbeelden. Natuurlijk Newcastle United. Maar al veel langer zie je ook de sponsoring. Komt ook voor een groot deel daar vandaan. Hè, van staatsbedrijven uit de Golf. En natuurlijk zijn een beetje omstreden eigenaren in het voetbal niks nieuws. En omstreden sponsors ook niet. Alleen in dit geval gaat het om staten die zich inkopen. Hè? Overheden, regimes. Dus dat legitimeert de vraag van waarom doen ze dat? Want dat zijn niet alleen commerciële doeleinden die erachter zitten. Heb je het antwoord gevonden? Ja, ik denk dat we aan het eind gekomen zijn. We hebben er een zesdelige serie over gemaakt. Dus die hebben we ermee kunnen vullen in ieder geval. Mm. En het is toen wij eraan begonnen en toen ik eraan begon, was Qatar ook voor mij best wel een onbekende eigenlijk. Ik wist nog net waar het lag. En dat het een klein land was. Maar voor mij was het ook vergelijkbaar eigenlijk met de Emiraten en Saoedi-Arabië. Maar als je erop inzoomt, blijken er toch wel hele andere motieven achter te zitten. En dat er ook een onderlinge rivaliteit die hier op de Europese velden wordt uitgevochten. Kan je zo één motief prijsgeven? Dan zou ik doen we het zo na het internationaal. Dus alleen, ja, wil je dat doen? Uitstekend, ja. Okay. NPO Radio 1. 1 minuut over 10:30 is Mel de Bruin hier met het NOS Journaal. Het kabinet gaat het bezittende verkoop van lachgas per 1 januari verbieden. De regering maakt zich al langer zorgen over de gezondheidsrisico's van het gebruik van het gas. Volgens het kabinet staat het verschil tussen recreatief en medisch gebruik nu al duidelijk genoeg in de wet. De Algemene Vergadering van de VN heeft een resolutie aangenomen waarin Rusland aansprakelijk wordt gesteld voor de invasie van Oekraïne en wordt verplicht tot herstelbetalingen aan Kiev. De lidstaten worden opgeroepen om samen met Oekraïne een register te openen waarin claims en meldingen van schade worden verzameld. Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft een miljoenenschikking getroffen met tientallen Amerikaanse staten voor het gebruiken van locatiegegevens van gebruikers. Het gaat in totaal om bijna $400 miljoen. De 40 staten hadden onderzocht hoe het techbedrijf de locatie van deze mensen tegen hun wens in bijhield. En de Universiteit Leiden heeft een schilderij verwijderd waarop rokende oude heren staan afgebeeld. Een promovenda pleitte ervoor om kritisch naar het werk te kijken, waarna het werk werd weggehaald. Volgens de kunstenaar was het werk ironisch bedoeld en geeft het een goed tijdsbeeld van de academische wereld in de jaren 70. Langs de lijn en omsteken. Half uurtje Sportforum nog met in de studio Vincent Schildkamp van ESPN, Ronald Waterreus, oud-international en voetbalanalist. Jeanette van der Laan, Tweede Kamerlid van D66 en oud-international. En Joris Kooijman, journalist van NRC en maakte de podcast De Koep van Qatar. Ja, en we hadden een cliffhanger dat jij een motief gaf voor de oliestaten waarom ze zo fanatiek investeren in het Europese voetbal. Dan ben ik benieuwd, Jeanette, of je een vermoeden hebt wat een motief zou kunnen zijn voordat hij een motief gaat prijsgeven. Een vermoeden. Nou, ik heb wel een podcast beluisterd. Heb je die van hem ook gehoord? Ja, ik heb wat fragmenten beluisterd. Ja. Dus, ja. Dus je weet al een motief eigenlijk. Omdat je hem hebt gehoord. Dus ik wil hem eigenlijk niet verklappen. Nee, dan sluit je over, Ronald. Heb jij een idee wat het motief is? Ik denk dat ze gewoon zekere credibility willen kopen. Gewoon, imago. Ja, imago. Wie kende Abramovic voordat hij Chelsea kocht? Ja, maar wat heeft Abramovic eraan dat wij Abramovic kennen? Nou ja, ze hebben toch ook allemaal een ego, of niet? Ah, oké. Okay. Ego. Dat is toch, ja. Ze hebben zoveel geld dat het ook niks uitmaakt dat ze dat geld in een bonenloze put gooien. Ja, Vincent Schildkamp. Ja, ik heb alle 5 afleveringen in zijn geel gehoord. Dus ik heb al een vermoeden dat het hier... Misschien moeten we gewoon aanzetten. Het klassieke geval van sportswashing. Nee, en dan mag Joris uitleggen wat sportswashing is. Het verschilt is wel per... voor die landen verschilt het wel. En commerciële motieven spelen ook altijd wel een rol. Maar Qatar is bijzonder, omdat Qatar is het sowieso veel eerder begonnen eigenlijk, dat plan om zich groot te maken in het voetbal, al midden jaren 90. Dus 15 jaar voordat ze dat WK kregen toegewezen. En het maakt daar echt onderdeel uit van een veiligheidsstrategie eigenlijk. Hè. Dus Qatar is heel klein, heeft maar 300.000 eigen inwoners, steenrijk. Maar heeft voortdurend conflict met veel sterkere buurlanden, waaronder Saoedi-Arabië. Het land kan zich niet verdedigen. En ze zijn eigenlijk vanaf midden jaren 90 een strategie begonnen om zich groot te maken, zowel politiek en om vrienden te maken internationaal, zeg maar. Zowel politiek via Al Jazeera, die de nieuwszender, maar ook via de sport en het voetbal specifiek. Dus Paris Saint-Germain speelt ook een belangrijke rol in de relatie met de Fransen. Het idee is dus, simpel gezegd, als je hoe groter je jezelf maakt, hoe meer vrienden je maakt, hoe meer steun je ook hebt op het moment dat je in conflict raakt met je buurlanden. Mm. En wat mij opviel, ik ben daar ook geweest, is dat het wordt daar ook in Qatar, het wordt ook als zodanig wel onderkend als je met mensen spreekt. Hè? Van het is belangrijk voor onze internationale politiek gewoon. Ja, wij zien het, zo zien wij voetbal natuurlijk niet. Je hoort zelfs vaak van het moet gescheiden blijven. Daar wordt het gewoon gezien als een cruciaal onderdeel. Wordt gewoon politiek gebruikt. Je hebt arbeidsmigranten ook gesproken. Ja. Zijn er schrijnende verhalen die jij hebt meegekregen daar? Ja, nou, er wordt natuurlijk heel veel. Ja, ik ben naar Nepal geweest, want in Qatar kun je ook met arbeidsmigranten spreken, maar dat wordt je eigenlijk afgeraden, omdat je mensen daarin mee in gevaar brengt. En dus je kunt beter eigenlijk naar de landen gaan waar die arbeidsmigranten vandaan komen. Ja, Nepal is natuurlijk één zo'n land. En de verhalen die je daar hoort zijn zeker schrijnend. Van, het is eigenlijk, alle risico's zijn daar heel erg bekend. Het is zo'n onderdeel, zo'n groot onderdeel eigenlijk van de economie daar. Iedereen kent mensen die werken in de Golf, niet alleen in Qatar. En iedereen kent ook verhalen over mensen die zijn omgekomen. Mensen die daar vast komen te zitten, hè, omdat ze hun paspoort hebben moeten inleveren en niet weg kunnen. Maar wat ik niet wist toen ik erheen ging en wat mij wel heel erg aangreep, is dat er heel veel mensen ook chronisch ziek worden nadat ze terugkomen. Bijvoorbeeld nierproblemen zijn veel voorkomend. Omdat mensen gewoon veel te lang daar in de hitte werken. Uitdroging. Uitdroging. En dat zijn dus ook mensen die geen enkele aanspraak maken op compensatie, omdat ze pas ziek worden vaak nadat ze terug zijn gekomen. En ook dat is daar, ik ben er in zo'n dialysekliniek geweest. Het is daar zo bijna alledaags. Hè? Dus het wordt zo gezien, ja, zo bekend. Alleen, ja, Nepal is niet in de positie om daar heel erg een punt van te maken, omdat ze gewoon, het land is zo afhankelijk van die inkomsten die uit de Golf daar naartoe stromen. Ik vond dat heftig. Ja. De laatste maanden werd de roep om een fonds dus voor compensatie voor arbeiders die hebben geleden bij de bouw van WK-stadions werd steeds luider. Amnesty, Coca-Cola en de KNVB riepen FIFA op om 440 miljoen euro vrij te maken voor het compenseren van die arbeidsmigranten die stierven, gewond raakten of werden uitgebuit. Maar ja, dat is er nog steeds niet, dat compensatiefonds. Jeanette van der Laan, Tweede Kamerlid D66. Wat zegt dat? Nou, dat de FIFA niet durft. Dat de FIFA waarschijnlijk weinig oog heeft voor het leed dat de arbeidsmigranten is aangedaan. En ik denk dat de FIFA misschien wel realiseert dat het verkeerde keuzes heeft gemaakt, maar nu echt niet de moed heeft om iets van deze orde te laten zien. Ja, er zit toch ook nog een juridisch aspect aan. Want als ze dat zouden doen, dan erkennen ze min of meer schuld aan wat er gebeurd is. En dan krijg je de ene claim naar de andere. Dan gaan de grote advocatenkantoren zich er tegenaan bemoeien. En dan kan het een nog veel duurdere grap worden dan dat die 440 miljoen, wat overigens volgens mij nog een schijntje zou zijn, denk ik, wat ik ook uit allerlei stukken uit Engelse kranten heb begrepen. Dat dat nog veel vliegwiel-effect krijgt, zeg maar. Dat ze dat dus om die reden nooit zouden doen. Ik zat naar jouw verhaal te luisteren. Ik heb die podcast met heel veel plezier geluisterd. Precies, misschien niet helemaal het goede woord, want de ogen gaan wel open. Tegelijkertijd staat er op Netflix een documentaire FIFA Uncovered, waarin de hele boel van 2015 nog eens wordt blootgelegd. Het grote corruptieschandaal. Als je dat achter elkaar bekijkt en beluistert, dan heb je daar eigenlijk helemaal geen zin in. Dan kan het hele WK je wel gestolen worden. Alleen als je dan op vrijdagmiddag de televisie aanzet en je hebt de persconferentie van Louis van Gaal, dan heb je er daarna een uurtje wel weer zin in. En dat is dan net het hele punt wat jij ook aansnijdt in die persconferentie. De liefde voor sport wint het bij bijna alle mensen die graag naar sport kijken, van het besef dat wat daar gebeurt eigenlijk niet kan. En dat weten ze daar ook. Dus gaat die hele dynamiek eigenlijk altijd maar door van toernooien in landen waarvan je zegt, ja, volgens onze normen en waarden kan dat helemaal niet. Liefde van sport gaat, je zult dan de kijkcijfers zien, uiteindelijk wordt die televisie toch aangezet, omdat de liefde van sport zo diep bij mensen zit, dat het toch wel gebeurt. Ja, Jeanette, ik vroeg me af, jij loopt daar in die wandelgangen, je zit er bovenop, met betrekking tot de gesprekken over het wel of niet gaan aan Qatar en wat vinden we daar nou van. Heb jij nou op een of andere manier door waarom er zo gemanoeuvreerd wordt, alsof er op een dun lijntje wordt gelopen? We moeten niet de ene kant op, we moeten niet de andere kant op. Wie moeten we sturen? Moeten we wel maar sturen? Wat zit er nou achter? Is dat dan puur inderdaad het gas? Gaat het om geld? Ja, dus er zitten geopolitieke redenen achter. Dat is natuurlijk ook wat minister Hoekstra heel duidelijk heeft gemaakt. En dan volgt ook mijn constatering, eigenlijk wat Joris ook al heeft geconstateerd. Politiek en sport zijn twee. Er zijn niet twee gescheiden werelden. Maar premier Rutte blijft dat wel nog steeds aandragen. Hè? Oh, als het iets met sport is, nee, dan moet er vooral niet over gaan. Maar Qatar heeft gewoon een politieke agenda via de sport al jarenlang tentoongespreid. En nu is dan de discussie, moet de regering afvaardiging sturen. Mm. Ja. Maar Jeanette, sorry, betrek het eens op jezelf. Als ze zeggen, we gaan met een Kamerdelegatie wel naar dat WK. Ga je mee? Ja, nee, ik ga niet. Nee. Nee. Om principiële redenen doe je dat gewoon niet. Ja. Oké. Dat is glashelder. Ja, want dat is het nieuws van afgelopen week vanuit Den Haag over dat WK en wie er dus uiteindelijk gaat. Minister voor Medische Zorg en Sport, Connie Helder, zal namens het kabinet een WK-wedstrijd bijwonen in Qatar. Het is nog onduidelijk of premier Rutte of koning Willem-Alexander ook naar het wereldkampioenschap voetbal gaan. Die optie houdt het kabinet nog langer open. Ja, Connie Helder, minister voor Medische Zorg en Sport, gaat dus naar Qatar. D66 heeft lang gezegd, niemand moet gaan. Uiteindelijk een beetje erbij neergelegd van, nou oké, als het dan moet, dan een sobere delegatie. Jeanette, is dit dan een goed besluit? Nee, eigenlijk niet. Nee, minister Helder is de minister van Sport en Langdurige Zorg. En het kabinet heeft alleen maar andere politieke redenen gegeven, zoals het gas of de hulp bij de evacuatie rondom mensen uit Afghanistan. En ja, daar heeft dan een minister van Sport in de groepsfase helemaal niks mee te maken. Dus nee, ik vind het echt een verkeerd signaal. Want we gaan ook gewoon letterlijk nog in op de uitnodiging om naar Nederland-Qatar te gaan. En we kunnen ook de eerste wedstrijd gaan. Of de tweede wedstrijd. Maar we gaan precies naar deze wedstrijd. Dus ik vind dit echt een verkeerde beslissing. Is er met andere EU-landen gesproken om samen hier een soort lijn in te trekken? Nee. Want nou, alleen maak je heel kwetsbaar. Ik begrijp wel dat het moeilijk is om... Je wil Qatar... Ja, op dit moment zijn ze natuurlijk gewoon heel belangrijk voor de Nederlandse gasvoorziening. En sowieso zijn ze politiek belangrijk. Maar ik kan me voorstellen dat je bent minder kwetsbaar als je samen optrekt. Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat de minister van Buitenlandse Zaken Hoekstra dat wel gedaan heeft. Hè? Echt wel afgetast internationaal van. En wat wij terugkrijgen is dat andere landen ook gewoon met een delegatie gaan. Maar wat had je het liefst gezien? Ja. Ja, gewoon geen afvaardiging. geen regeringsdelegatie. Gewoon helemaal niemand. Nee. Maar daar heeft D66 zich wel bij neergelegd. Hè? Jullie hebben gezegd van ja, oké, dan nou, maar. Nou nee, een meerderheid van de Kamer zei geen delegatie. Mm-hmm. En daarnaast, toen hoorden we natuurlijk, het kabinet wil toch een afvaardiging sturen. Toen hebben we nog geprobeerd van doe dan een sobere delegatie. Als je hoe dan ziet die toch, eruit dan? Nou, sober is dan wat ons betreft echt de minister van Buitenlandse Zaken en de ambassadeur voor de mensenrechten. Mm. Om daar toch een andere agenda gesprek te voeren. En alleen vrouwelijke bewindspersonen. Ja, dat heb ik ook nog gezegd. Dat is ook een statement. Hè? De vrouw heeft geen positie in Qatar. Dus als je vrouwelijke bewindspersonen afvaardigt en daar het gesprek laat aangaan, dan laat je in ieder geval als Nederland wel zien van ja, bij ons werkt het toch even anders. Ja. Maar dat betekent wel dat wat jij net zegt, wat hun Joris zegt over de wat hun idee achter dit hele project is, het werkt dus wel perfect. Want je hebt dus zoveel vrienden gekregen dat eigenlijk niemand zijn eigen standpunt durft uit te dragen richting Qatar. Vrienden uiteindelijk... tussen aanhalingstekens. Ja, goed, ja, noem het maar vrienden tussen aanhalingstekens. Uiteindelijk durft ze ook nu niemand de maat te nemen. Nee, maar dat is het, was inderdaad een vervolgvraag. Kun je politiek überhaupt wel wat ondernemen? Zitten we niet gewoon met z'n allen gevangen? Is er nog een oplossing? Nou ja, op dit moment zit je wel gevangen. Maar op termijn moet je wel veel beter aan de voorkant bij de toekenning van internationale sporttoernooien je invloed gaan nemen. Maar ook daar zitten we gevangen. Omdat blijkbaar de FIFA en de UEFA zo machtig is. Ja, wie moet er wat aan doen? Nee, toen niet die illusie dat met deze president bij de FIFA, Infantino, dat er wat gaat veranderen. Die is notabene daar gaan wonen in Doha. Daar is ook van gebleken de laatste jaren dat hij zich niet heel kosher heeft gedragen. Die vindt een salaris van $3 miljoen voor het leiden van een aantal vergaderingen. Ja, maar dat weten we. Vindt dat, dat zijn de feiten toch, die bekend zijn. Ja, maar dus dat is de spiraal, Robert, waar je door je dus, als die leiding niet verandert, daar niet zo heel snel verandering in gaat brengen. Ja, wij focussen ons nou heel erg op voetbal en terecht, want daar gaat dit ook over, maar Joris heeft misschien ook al in zijn onderzoeken gezien dat bijvoorbeeld er wordt ook al 25, 30 jaar gegolfd al die golfstaten, over een woordspeling gesproken. De WK wielrennen is ook ooit in Qatar geweest. Beste WK ooit trouwens, omdat de wedstrijd geweldig was. De ronde van Qatar is ook geweest. Daar ben redelijk breed georiënteerd wat sport betreft. Nooit iemand over gehoord. Het is pas nu het voetbal is. Nou gaat in één keer iedereen kijken. Nou ja, omdat voor dit WK specifiek, door dit WK, heel veel leed is veroorzaakt. Hè? Dat is natuurlijk anders dan met een wielerwedstrijd. Nou ja, dat weet je. Ik heb geen idee hoe die wegen daar aangelegd zijn. Als een keer. Ja, nee, even serieus. Nee, hoe zijn die golfbanen daar ooit aangelegd? Ik heb geen idee. Dat kan misschien net zo erg zijn geweest. Alleen wij weten dat niet. Maar Joris, jij zegt dus het is een strategie, hè, vanuit onder andere Qatar om zoveel mogelijk vrienden te maken, om dit uit te rollen. Zij zijn daar dus heel erg succesvol in. Is er tegenstand? Nou ja, met het WK kan je zeggen, is het niet zo goed gegaan. Ze hebben deze enorme golf van kritiek hebben ze niet zien aankomen. Kijk, investeren in Europese voetbalclubs, en Paris Saint-Germain is denk ik het beste voorbeeld, dat werkt als PR-instrument geweldig. Dat zie je trouwens ook in Manchester City, natuurlijk eigendom van Sheikh Mansour, vicepremier van de Emiraten, over politiek gesproken. Hij is in Manchester echt de gevierde man. Niet alleen bij City-fans, maar ook bij lokale politici. Die zijn allerlei samenwerkingsverbanden met hem aangegaan. Hij is de grootste vastgoedontwikkelaar van de stad geworden, dankzij de gemeente daar. Omdat hij City naar een hoger plan heeft getild. Dus dat werkt uitstekend vanuit hun perspectief. Het WK is, hebben de Qataris denk ik echt onderschat wat er zou gebeuren qua aandacht voor hun binnenlandse situatie. En misschien ook wel omdat wat daar in Qatar, hoe ze daar binnenlands met arbeidsmigranten omgaan, dat was al jarenlang aan de gang. Is ook een beetje de standaard in die regio. Ik bedoel, Dubai is niet heel anders gebouwd. Dus ze hebben gewoon totaal niet zien aankomen dat dit zoveel kritiek zou veroorzaken. Maar is er dan nu een kantelpunt bereikt? Heb jij de indruk? Nou, ik denk wel dat door die kritiek. Trouwens, Saudi-Arabië is nu alweer bezig om van alles naar Saudi-Arabië toe te halen. Je zou denken dat je wel twee keer nadenkt voordat je in ieder geval op zo'n manier een toernooi organiseert. Maar de enige manier om het te doorbreken is als de fans niet meer juichend de straat op gaan in Newcastle als ze worden overgenomen door een moorddadig regime. Ja, ook als het om de Europese clubs gaat, maak ik me ook helemaal geen illusies. Nee, dus dat ga je op die manier niet om. Kijk, en zo'n WK ook. Het is hartstikke. Jouw standpunt is hartstikke duidelijk en positief. Maar laten we eerlijk zijn, als wij met z'n allen de tv vrijdag niet aanzetten, dan is het gauw afgelopen. Ja, dat is echt heel snel afgelopen. Ja. Maar dat doet natuurlijk niet. Nee, dat snap ik ook wel. Maar dat is eigenlijk uiteindelijk wat jij ook zegt. En jij nu net ook, Vincent, over als die supporters met Saoedische vlaggen door Newcastle gaan trekken omdat ze overgenomen worden. Ja, dan hoef je niet lang te verwachten dat vrijdag de mensen de tv niet aanzetten. Maar als we dat met z'n allen zouden doen, dan wordt de. Dan gaat de paai geen wedstrijd spelen, want dan is het al afgelopen. Nee, jouw podcast begint met een supporter van NAC Breda. Die voorkomt samen met andere supporters dat zijn clubje wordt overgenomen door dat enorme concern waar Manchester City ook achter zit. En die zegt, je vraagt volgens mij wat zou je doen als het wel gelukt was. Die zegt, dan was ik niet meer gegaan. Dan houdt het voor mij op, dan vind ik het niet meer leuk als ik weet wat erachter zit. Alleen, hij is wel een beetje, om de metafoor te gebruiken, geroepen in de woestijn, denk ik. Ja, hoewel, ik heb er voor mezelf ook over nagedacht. Ik weet niet, als mijn favoriete club zou worden overgenomen door Sheikh Mansour, zou het wat mij betreft ook wel klaar zijn, denk ik. Ja? Ik bedoel, dan is het. Waar sta je letterlijk voor te juichen dan toch? Dat is Ik zie dat niet voor me. Ik ben het met je eens, maar ik vond wel knap die zich op die manier uitsprak. Zeker. Dat doen niet heel veel supporters. Nee, en het gebeurt ook. Ze kiezen natuurlijk voor clubs altijd die onderpresteren. Waar veel frustratie leeft onder de fans. Paris Saint-Germain had een enorme hooligan-probleem destijds. Hè, toen ze werden overgenomen door Qatar. Presteerde al jaren niet. Manchester City, altijd de mindere van United. Newcastle United, ook heel veel frustratie. Juist die clubs zijn enorm. Die staan natuurlijk te juichen als er ineens een bak met geld binnenkomt. Jeanette van der Laan, net ook genoemd hier en vaak genoemd hier aan tafel. En eigenlijk overal als het over Qatar gaat. Van ja, dit had natuurlijk 10 jaar geleden voorkomen moeten worden. Dit had nooit mogen gebeuren. Nu is Den Haag tot op het laatste moment aan het stoeien met hoe ze hier het best mee om kan gaan. Wat is er nu aan de hand om te zorgen dat dit in de toekomst dus inderdaad nooit meer gaat gebeuren? Nou, ik heb aan de minister van Sport, mevrouw Helder, gevraagd om met een strategie te komen bij de toekenning van toekomstige internationale sportwedstrijden. Dus niet alleen voetbal, maar ook gewoon andere sporten. Om daar toch een heldere strategie op de invloed die wij als Nederland kunnen nemen. En dan heb ik het niet alleen over het NOC-NSF of de bonden, maar we kunnen vanuit de landelijke politiek natuurlijk ook daar samen strategie op maken. Dus ik vind wel dat je echt aan de voorkant moet beginnen. En dat zal dan een meerjarige strategie zijn. Maar ik ben er wel echt van overtuigd. Zeker als je ziet hoe populair het voetbal is, dat het ook op een andere manier kan. Het is niet van de een op de andere dag veranderd, zeker niet. Maar je moet dan op verschillende tafels iets anders gaan doen. Hè? Dus je moet de macht van het geld gaan doorbreken daar bij de FIFA. Je moet, wie? Dat zal dus in die strategie ook terecht moeten komen. Hè? Wie dan waar verantwoordelijk voor is. Maar we kunnen wel steeds blijven roepen dat we dit niet willen en dat het onwenselijk is. Maar als je daar niet in investeert, ja, dan roepen we over 2 jaar of over 4 jaar weer. Maar wij zijn Nederland, hè? We zijn niet zo groot. Dus het is misschien verstandig om dat inderdaad in Europees verband... Maar dan nog hoort. Dan kom je met gevestigde voetballanden als Frankrijk, Engeland, Spanje, Nederland vrij snel tot een gezamenlijke strategie. Maar dan heb je 4 stemmen van de 192 die bepalen wie er niet. Maar ik begrijp dus goed dat wat Jeanette nu zegt, dat je dat eigenlijk een dead-end street is. Dat een beetje voor de bühne is, ja. Voor de bühne? Natuurlijk moet je daartegen ageren. Maar of het daadwerkelijk iets gaat veranderen door een strategierapport te formuleren. Ja, nogmaals, als je die podcast van hem luistert, de documentaire op Netflix bekijkt, dan weet je dat het een kansloze missie is. Maar heeft Jeanette even reageren? Voor de bühne. Want de kans is misschien wel heel klein. Maar juist de podcast van Joris bevestigen. En dat is ook mijn werk, hè, dat ik opkom voor mensen. Maar bevestigen juist dat we wel die weg moeten inzetten. Hoe moeilijk ook. En natuurlijk hebben we daar heel veel tegenstand nog in. Maar het is zeker niet voor de bühne. Want ik heb dan in mijn achterhoofd, doen we voor al die mensen die aan een stadion hebben gebouwd, waar Nederland gaat wonen en die misschien wel overleden zijn. Joris? Nou ja, ik zit te denken dat je zou eigenlijk in Europa, waar je natuurlijk, de UEFA heeft natuurlijk wel wat te vertellen over hoe het Europese clubvoetbal is georganiseerd. En nee, in Engeland is natuurlijk wel veel gedoe geweest toen de Saoedi's Newcastle United overnamen. Die hebben dat kunnen doen omdat het niet direct Bin Salman is geweest, hè? De machthebber, maar zijn staatsinvesteringsfonds. En daardoor mocht dat, want anders was het niet toegestaan. Ja, daar kun je iets aan doen. Die regels kun je gewoon strenger maken. Bin Salman is de voorzitter van het staatsinvesteringsfonds. Dus je kunt wel degelijk eisen stellen aan wat voor partijen eigenaar mogen zijn van een voetbalclub. Daar zou je kunnen beginnen, want hier is de invloed van het golfgeld echt het grootst. Ja, ik geloof dat er nu wel regels zijn dat niet twee sponsoren, zoals met Red Bull ooit het geval was, dat die niet, die mogen niet twee clubs bezitten, geloof ik. Zoiets. Het risico dat ze tegen elkaar komen te spelen. Dus, en die twee clubs in één competitie. Nee. Ja, precies. Dus er is wel een soort van wetgeving op veel lager niveau. Ja, maar de trend is ook daar juist de andere kant op. Hè? Clubs die willen juist conglomeraten bouwen. Chelsea, die eigenaar, heeft dat laatst weer geroepen. Wij willen ook allemaal van die satellietclubs. Zoals, ja, maar dan nog steeds niet in één competitie. We hebben zelfs in Nederland ooit gehad dat het een dingetje was met Feyenoord en Excelsior. Hè? Ja. En dat had verder niks met geld te maken. Dat was puur omdat dat dan competitievervalsing in de hand zou kunnen werken. Kort rondje. Vincent, jij zei net al, makkelijke pool, dat komt helemaal goed. Waar komt Oranje? Waar strandt het? Ja. Kwartfinale. Kwartfinale. Ja. Jeanette? Hetzelfde, kwartfinale. Kwartfinale. Ondanks maximaal. De keepers, Ronald? Ja. Ja, goed, daar staat toch iemand in doel, hè? Ja, dat scheelt al mee. Denk ik. Ja, Joris? Halffinale. Kijk. Halffinale. Ik kijk even naar de klok. Er gaat nu een bord omhoog. We hebben blessuretijd. De blessuretijd bedraagt... Hoeveel? Ik kan niet goed zien. 3,5 minuut. 3,5 minuut blessuretijd. Romario! Romario Sosa Faria! Romario is zaterdag gehuldigd bij PSV. 59 jaar oud is hij inmiddels de clublegende. Hij liet zijn voetafdruk achter in de Walk of Fame. En hij maakte een ereronde door het stadion. Bracht ons bij de vraag, wat is jullie mooiste of meest opmerkelijke herinnering aan Romario? Vincent, grote lach op je gezicht. Ja, ik was 14 jaar en ik keek alles van de Olympische Spelen in Seoul in 1988. Ook het Olympisch voetbaltoernooi. Wedstrijden werden nog niet live uitgezonden. Je kon de samenvatting zien. En daar maakte Romario 7 doelpunten in 6 wedstrijden. Tegelijkertijd was PSV winnaar geworden van de Europa Cup 1, een paar maanden daarvoor. Maar die had niet zoveel doelpunten gemaakt in dat toernooi. Zochten een spits. Gingen naar Brugge om Mark de Grijze daar op te halen. En kregen toen van de technisch directeur van Brugge te horen: we gaan pas met jullie praten als wij onze exotische verrassing rond hebben. Toen gingen alle alarmbellen af in Eindhoven. Wie zou het kunnen zijn? Er werd er gevraagd aan het zoontje van Kees Ploegsma, destijds technisch manager van PSV. Weet jij waar het over gaat? Zegt hij: ja, dat moet over Romario gaan, de spits van de Braziliaanse Olympische ploeg. Prima. Stapte gelijk in het vliegtuig, zijn daar naartoe gegaan, hebben Romario vastgelegd. Die speelde 5 jaar voor PSV en kwamen in de maand nadat ze Romario hadden vastgelegd erachter dat de tropische verrassing waar Club Brugge het over had, de Australische spits Frank Farina was. Wat goed. Overigens ook een hele goede spits was. Ja. Maar niet zo goed als Romario. Nee, dat niet. Ja. Maar hij was wel heel goed. Ja. Is je net van Laan? Hij was heel goed. Heb je een herinnering aan... Ik heb niet zo'n mooie anekdote als Vincent. Maar ik heb natuurlijk wel herinneringen aan Romario als speler. Mm-hmm. Het was destijds denk ik de beste spits van de Eredivisie. Maar die speelde bij PSV. En ik ben echt eigenlijk ziet. Mijn buurman vergeet te lang. Maar mijn zusje, die is voor PSV. En zij ging in die tijd ook regelmatig naar het stadion met mijn vader. Dus daar was een strijd. Dus dat is mijn herinnering aan Romario. Dat hij toch wel echt heel erg goed was. Ja, dus alleen bij de verkeerde club. Geconfronteerd met de strijd met je zus. Ja. Ja, Ronald. Ja, Steaua Boekarest. Legendarische avond. Is toch eigenlijk altijd het eerste wat me, als het over Romario gaat, binnenschiet. Ik zat nou net ook heel snel op mijn telefoon te kijken. Hij heeft ook ooit in zo'n magistrale wedstrijd in de Geuzel tegen MVV gespeeld. Maar... ik kon het zo snel niet vinden, maar het eerste wat mij bij hem te binnen schiet is altijd Steaua Boekarest. En dan met name die laatste goal, dat iedereen op de grond ligt en hij nog eens kapt en nog eens kapt en nog eens kapt. En toen was het echt blessuretijd en toen tikte hij hem nog pas in. Ja. Ja. Het trick, hè, Tom? Ja, ja. Maar tegen MVV ook, maar ik kon hem zo snel niet vinden meer. Nee. Je hebt nooit een doelpunt tegengekregen van Romario bij deze, zeg ik eventjes. Ja, Joris, jij ook niet trouwens, je hebt ook geen goal tegengekregen. Ja, ik ben ook net te jong om hem echt te hebben zien spelen. Ja, wel een beetje, maar... ik herinner me vooral als ik zelf... ik was toen net gaan voetballen, een jaar 5, 6. Dat hij maakte altijd van die puntergoal. En dat werd ook bij ons op het voetbalveldje... werd dat een heel geaccepteerde manier van doelpunten maken. Maar maakte het eigenlijk weer oké om te punteren. Ja. Het mooie is, als ik dat dan mag zeggen... het mooie is, ik heb jaren na hem natuurlijk in Eindhoven gespeeld... maar iedereen die hem had zien spelen, CQ-trainen, noem maar op... zei, die was echt heel, heel, heel erg goed. Hij was er ook wel eens niet, hè? Ja. Gewoon een dag of 4, 5. Wat later. We zijn er één. Dank Vincent Schildkamp, Ronald Waterreus, Joris Kooijman en Jeanette van der Laan. Goed, tot zover. Zometeen natuurlijk weer met het oog op morgen. Vanavond gepresenteerd door Marcia Luiten. Tot morgen. Dag. NPO Radio 1. Eén vandaag. Ja, let op je energie en kind, douche niet zo lang. Gaat het hier om de planeet of gaat het hier om de rekening? Verdieping bij het nieuws. VVD'ers snakken naar een doelpunt in de rechterbovenhoek. Elke dag een factcheck. Dat voor elke medewerker in een kinderopvang 7 ouders aan het werk zouden kunnen, ja, dat is toch echt een feit. En het opiniepanel. Kiezers zien wel een patroon van een partij die vooral bezig is met beeldvorming. Hoe komen wij eruit? Avro Tros met Eén Vandaag. Op NPO Radio 1. Elke werkdag van 4 tot 5. Wie luistert, weet meer. Dus die uitspraak klopt. Ja. Ster. De zaagbladen zijn geslepen. De boormachine is opgeladen. En de gouden hamer is gepolijst. Als ik begin met knallen, dan stop ik niet. Ik stop echt niet. Ga de bak. Alleen de stress schieten, maar dat duurt het langer. Wie wordt de beste klusser van Nederland? Kijk de finale. Zaterdag 26 november op debesteklusservannederland.nl. Hornbach. Er is altijd iets te doen. Alexa uit de Filipijnen is online seksueel misbruikt. Een trauma dat haar blijft achtervolgen.